maar zo denken, een goede herfstwind waait de gedachten op een rij. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 22 oktober. En op deze dag in 1797 maakte luchtvaartpionier André-Jacques Gannerin boven Parijs, voor zover bekend, de allereerste parachutesprong. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Topdirigent Bernard Haitink is overleden. Volgens zijn management stierf hij vredig in zijn woonplaats Londen, omringd door familie. Haitink was tussen begin jaren 60 en eind jaren 80 chef-dirigent van het Concertgebouw Orkest. Sinds 1999 was hij daar eredirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago. Haitink was een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. Hij heeft veel internationale prijzen gewonnen. Bernard Haitink was 92 jaar. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters was voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. 3 Union-fans werden gebeten door politiehonden. Steve Bannon, de voormalig adviseur van oud-president Trump, moet worden vervolgd voor minachting van het parlement. Dat vindt een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De minister van Justitie moet er nu een besluit over nemen. Bannon zou op meerdere momenten een cruciale rol hebben gespeeld bij de bestorming, maar hij weigert te verschijnen voor een onderzoekscommissie. Op minachting van het congres staat een celstraf van maximaal 1 jaar. Een energieleverancier Van de Bron komt eerder dan verwacht met een verhoging van de prijzen. Klanten met een variabel contract gaan vanaf 1 november ruim 2 keer zoveel betalen voor energie en gas. Van de Bron had eerder gezegd dat de prijzen vanaf 1 januari omhoog zouden gaan, maar vanwege de stijgende energieprijzen gebeurt het eerder. Van de Bron heeft zo'n 200.000 klanten. In de Europa League heeft PSV thuis met 2-1 verloren van AS Monaco. Myron Boadu scoorde voor Monaco. Het was zijn eerste doelpunt in Franse dienst. Een treetje lager in de Conference League won AZ met 1-0 bij het Roemeense Cluj. Eerder op de avond pakten Feyenoord en Vitesse beide de volle winst in hun thuiswedstrijden. Feyenoord versloeg Union Berlin met 3-1 en Vitesse Tottenham Hotspur met 1-0. De Gelderdoom was voor het eerst in 7 jaar weer eens uitverkocht. Het weer, in het midden en noorden van het land wat buien. Ook waait het vooral daar stevig. Naast de wolken en buien schijnt de zon ook regelmatig. Het wordt vrij fris met een graad of 12. In het weekend blijft het droog en gaat de wind wat liggen. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Amerika, want dat was een bijzonder bericht vannacht op alle persbureaus. Daar heeft namelijk acteur Alec Baldwin op een filmset per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. Contact met onze correspondent Marieke de Vries in Washington. Marieke, wat is er bekend over wat zich daar heeft afgespeeld? Nou, er is eigenlijk nog vooral bar weinig bekend. Het enige wat we weten is inderdaad dat acteur Alec Baldwin iemand heeft doodgeschoten op de filmset. De sheriff van Santa Fe County in New Mexico, waar hij een film aan het opnemen was, die heeft dat bekendgemaakt. Het slachtoffer is de cameraregisseur van de film. Dat betekent, zij was de leidinggevende cameravrouw van de film. Dat is de 42-jarige Halenia Hutchins. Die is overleden aan haar verwondingen. Hij heeft haar geraakt met een proppistool. Zo gaat het verhaal nu. Een pistool wat eigenlijk een neppistool had moeten zijn. Maar blijkbaar zaten daar ernstigere kogels in dan alleen maar losse flodders. Ze is geraakt. Ze is met een helikopter afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en is daar aan haar verwondingen overleden. En ook de regisseur van de film, Joe Souza, raakte gewond. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. En het zou dus gaan om een wapen dat werd gebruikt in een scène van de western die ze aan het opnemen waren, Rust. Die zich in de 19e eeuw afspeelt. En de korpschef van het sheriffbureau zegt: uit onze eerste bevindingen blijkt dat een scène gefilmd werd toen een schot werd gelost met een vuurwapen. En rechercheurs doen nog onderzoek wat er precies is afgeschoten. Ja, dit is een raar verhaal. Baldwin, 68 jaar, vermaard acteur natuurlijk. Werd vooral bekend in Saturday Night Live ook. Waarin die, ja. Donald Trump voortdurend nadeed. Is hij aangehouden eigenlijk, Alec Baldwin? Nee, er is nog niemand aangehouden voor dit incident. Wel zijn de opnames voor de film natuurlijk voorlopig stilgelegd. Baldwin heeft ook nog niet gereageerd. Niemand van zijn management heeft ook nog een reactie gegeven. Er gaan wel inmiddels foto's rond op Twitter. We kunnen die nog niet zo snel verifiëren. Van een behoorlijk wanhopig uitziende Baldwin naast zijn auto. Die foto's zouden gemaakt zijn op de filmset. En een getuige zou ik tegen een van de persbureaus gezegd hebben dat ze hem heeft zien huilen in zijn auto. Maar goed, het is allemaal nog niet bevestigd. Wat zijn er verder al reacties in Amerika? Nou ja, vooral natuurlijk hetzelfde, de reactie die jij ook hebt. Wat een ongelofelijke samenloop van omstandigheden. En ja, vanuit een conservatieve hoek komen al commentaren dat Baldwin, die zich altijd zeer tegen vuurwapenbezit heeft geuit in Amerika, dat hij nu zichzelf tegenkomt. Ja. Dus vanuit allerlei hoeken komen al commentaren. Ja. Het is hier laat in de avond, moet ik zeggen. Dus ik denk dat er nog veel meer nieuws de komende uren zich zal ontwikkelen. Ja, en het wordt natuurlijk een heel, heel goed onderzocht wat hier nou precies gebeurd is. Marieke de Vries was dat, vanuit Washington. De autoriteit persoonsgegevens geeft geen toestemming voor het landelijk delen van een zwarte lijst met vermoedelijke fraudeurs. MKB Nederland, dat is de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, die wil dat. Maar de autoriteit persoonsgegevens steekt er een stokje voor en waarschuwt voor stigmatisering. De voorzitter van MKB Nederland is Jacco Vonhoff. Meneer Vonhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat u wil, dat mag dus niet van de autoriteit. Nee, daar hadden wij ook wel rekening mee gehouden, maar we zijn ondanks dat toch teleurgesteld. Ik moet overigens meteen even bijzeggen dat het dus juist niet een zwarte lijst betreft. Hè. Het is met veel meer zekerheden en veiligheid omgeven wat we willen. Het wordt een registratiesysteem. En na 3 jaar, als je erop zou staan of als er een melding van zou komen, verdwijn je ook weer van zo'n lijst. Maar voor de goede orde, het gaat dus om iemand. Nou, ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik steel wat in een winkel, ik word in de kladder gegrepen en dan kom ik op die lijst. Nou, ik denk dat het is iets meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld om katvangers. Mensen die bijvoorbeeld naar een autoverhuurbedrijf gaan, daar een auto huren met een geldig rijbewijs. De auto meenemen, niet betalen. De auto verdwijnt. Wordt vaak voor criminele activiteiten gebruikt. De persoon in kwestie wordt misschien wel gepakt of in ieder geval wordt aangesproken. Maar heeft niks. Daar kun je dus ook niks bij halen. Dat kan 1 keer gebeuren. Maar als diezelfde persoon nou een week later bijvoorbeeld een telefoonwinkel inloopt om dezelfde redenen een telefoon te kopen en een abonnement af te sluiten, dan kan die gewoon doorgaan. Omdat er tussen verschillende sectoren deze informatie over deze persoon niet kan worden gedeeld. Ja. Vind je ook wel eens hoort in de horeca natuurlijk dat iemand uitgebreid gaat zitten eten en vervolgens niet betaalt of wegsneakt. Dat soort zaken. Maar als je dat stel je doet dat in Maastricht, waarom moet iemand, een ondernemer in Groningen, dat dan ook weten? Nou ja, kijk, als het nou zo zou zijn dat fraudeurs, hè, dit gaat over een bedrag per jaar wat onze ondernemers raakt van 4 miljard euro. Kijk, als nou een fraudeur zich aan postcodegebieden houdt of bijvoorbeeld alleen maar in een bepaalde sector dezelfde truc uithaalt, dan zou je zeggen, heeft de autoriteit gelijk als ze zeggen, het middel is te zwaar. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Hè. Mensen, fraudeurs en criminaliteit beperkt zich niet tot een gebiedje of tot alleen maar 1 type bedrijf. En daarom zou zo'n register ook veel uitgebreider moeten. Maar nog even die criteria voor die lijst. Dus je moet veroordeeld zijn dan of moet je verdachte zijn? Wanneer kom je op die lijst? Nou, je komt op die lijst op het moment dat je dus sprake is van fraude. Hè? Dus je hebt misbruik gemaakt. Maar wie stelt dat vast? De ondernemer of? Ja, er moet natuurlijk ook aangifte worden gedaan bij de politie. Hè? Het moet een aangiftetraject zijn. En vervolgens wordt er dan bepaald of een melding zich kwalificeert om in dat register te komen. Ja. Maar goed, dat wordt dus eigenlijk door de ondernemers zelf bijgehouden en dan uitgewisseld. Dat is uw idee. Het gebeurt in Engeland al, hè? Hoe werkt het daar? Ja. Nou, in Engeland hebben ze dezelfde AVG. Hè. In Nederland heet die de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus de AVG waar iedereen het altijd over heeft en waar de autoriteit ook toezicht op houdt. In Engeland, want het is Europese wetgeving, hebben ze diezelfde wet. Alleen zij hebben daar een aantal andere wetten die het mogelijk maken om instituten zoals Vodium, dat is een vereniging die wij hebben opgericht. Hè, de letters betekenen veilig ondernemen door informatie op maat. Door een partij als Vodium, in Engeland heet dat CIVAS, de mogelijkheid te geven te doen wat wij vragen. En dat doen ze dan in Engeland bijvoorbeeld met 400 aangesloten partijen. Zowel publiek als privaat. En daar kan het gewoon, omdat ze daar de wet op een goede manier hebben ingericht. Dus eigenlijk is dit ook een oproep aan de politiek. Regelt dit ook in Nederland op die manier? Exact. Dat is, we hebben deze aanvraag natuurlijk gedaan om te toetsen. We zijn daarin ook gesteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid. En nu dit niet kan, is het voor ons de volgende stap is natuurlijk naar de Kamer om te kijken of er bijvoorbeeld initiatiefwetgeving kan komen. Er komt binnenkort ook een ronde tafel in de Tweede Kamer waarover dat Engelse fraudesysteem register wordt gesproken. En dan gaan we kijken of we in Nederland het voor elkaar kunnen krijgen om volgens datzelfde systeem ook in Nederland de mogelijkheden voor ondernemers, slachtoffers, te vergroten. Ja. Want nogmaals, het gaat om 4 miljard per jaar. Ja. Dank voor de toelichting, meneer Vonhoff. Jacob Vonhoff van MKB Nederland. 11 minuten over 6 is het nu. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over de Feyenoord-supporters die eerder van de week de clubleiding van FC Union Berlin hebben aangevallen. Dat gebeurde in een Rotterdams restaurant. Feyenoord-directeur Mark Koevermans is woedend. Gaan we natuurlijk weer met de gemeente, met de politie, het OM bespreken. Het is natuurlijk een maatschappelijk probleem ook. Kijk, als het makkelijk was, zouden we het morgen oplossen. We gaan natuurlijk ook met de supporters, zover dat kan, daarover in gesprek. Het kan gewoon niet wat er nu gebeurt. Dat is denk ik ook duidelijk. Komen onze gasten komen naar de stad toe. Die willen nog ergens een drankje gaan drinken en die worden aangevallen. Ja, dat gaat natuurlijk 4-5 stappen te ver. Dus het is morgen niet opgelost. Veel praten, overleggen met alle instanties. Maar ik hoop dat ook de grote massa gewoon zegt, jongens, tot hier en niet verder. Laten we met elkaar normaal doen. Koevermans hoopt dat de supporters zo snel mogelijk worden opgepakt. Ja, we moeten wel even inderdaad politierapport afwachten en kijken. We begrijpen dat er één iemand is opgepakt. Zijn er nog meerdere? We hopen dat ze zo snel mogelijk opgepakt worden. Dan is altijd de volgende vraag. Zijn ze Feyenoord gerelateerd? Zijn ze in het bezit van een seizoenkaart? Zijn ze bekend bij ons? Dan worden ze uiteraard natuurlijk ook uitgesloten als dat is. Soms is dat ook niet het geval. Dus daar moeten we echt nog wel een paar dagen met de politie even onderhoud over hebben. En dan, als het Feyenoord gerelateerd is, ja, dan zullen we ze ook zo hard mogelijk straffen. Bij Nieuwsuur was Armand Girbers te gast. Hij is hoofd van de intensive care afdeling van het Amsterdam UMC. Door het toenemend aantal coronapatiënten staan de ziekenhuizen weer onder druk en de IC's lopen alweer vol, zegt hij. We hebben verminderde capaciteit. We kunnen niet alles aan wat er gaat komen aan patiënten. En dan moeten we kijken hoe kunnen we dat dan op een eerlijke manier, de capaciteit die we hebben, kunnen we dat verdelen. En wat we nu doen is dat de dingen ons laten overkomen. Zeggen, nou, er komt weer een COVID-patiënt aan. Nou ja, die nemen we ook aan. Dan gaan we die andere operaties gaan we maar uitstellen. En waar ik voor pleit is dat we nu zeggen van, nou jongens, we hebben echt een probleem. Er is een tekort, laten we dat erkennen. En hoe gaan we nu op een eerlijke manier de beschikbare capaciteit die we hebben, hoe gaan wij dat nu verdelen? Volgens Girbers praten we niet genoeg over de gevolgen als ziekenhuizen voorrang blijven geven aan coronapatiënten. Het heeft ook mee te maken dat we nu moeten accepteren dat er grenzen zijn aan wat wij kunnen. En ik wil dat we uit de passieve modus gaan van dat we zeggen van, nou, het COVID dat overkomt ons. Dus laten we nou zeggen een actieve keuze maken van hoe wij die beperkte capaciteit die we hebben, hoe we dat eerlijk gaan verdelen over alle patiënten waar we mee te maken hebben. In Met het Oog op Morgen vertelde Wilma Geldof over haar boek Het Meisje met de Vlechtjes. Ze maakt met dit boek kans op de Deutsche Jugendliteratuurprijs. Die wordt vandaag uitgereikt. Het verhaal gaat over het leven van verzetsstrijdster Freddy Overstegen, die eerst niet mee wilde werken. En toen ik bij haar kwam, ze woonde in een verzorgingshuis en zij deed de deur open. En het eerste wat ze zei, ze wist waar ik van kwam. En het eerste wat ze zei was geen hallo of wat dan ook, maar ik ga het niet doen. Maar ik mocht wel binnenkomen en het klikte. En uiteindelijk wilde zij heel graag dat ik haar verhaal opschreef, ja. Het verhaal van Overstegen lijkt op dat van verzetstrijdster Hannie Schaft. Ze is het jongste meisje in het gewapend verzet. Ze begon ook met krantjes rondbrengen, met kleine acties. Maar uiteindelijk dat zij hooggeplaatste nazi's moest verleiden en meevoeren naar een stadspark waar ze werden omgelegd door kameraden. En zij kreeg zelf een pistool. En ja, als je dat kreeg, dan werd je ook geacht dat te gebruiken. Het verzet had een tekort aan wapens. En zij heeft dat gebruikt ook. Dus zij heeft ook mensen vermoord of geliquideerd. Verwond. Niet vermoord, mag je niet zeggen. Geliquideerd, ja. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Fiction Factory. Uit de jaren 80, deze band uit Schotland, Fiction Factory, Feels Like Heaven. Kirsten, de ochtendkranten liggen hier en je hebt ook naar de site gekeken. Natuurlijk, wat zijn de belangrijkste verhalen? En binnen de politie en justitie woedt een felle machtsstrijd over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit en wie wat mag doen. Meerdere diensten die de allerzwaarste criminelen moeten stoppen. Ruzieën om informatie en bevoegdheden, schrijft het AD, op basis van bronnen en interne mails. Sinds deze zomer is er een speciale taskforce van de landelijke recherche en die plukt mensen weg bij andere operaties. Die worden daarom teruggeschroefd of zelfs stopgezet. Ook al hebben veel boeren geen vertrouwen meer in de overheid, een flink deel staat toch open voor een uitkoopregeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Zo'n 40% ziet uitkoop, verplaatsing of verkleining van de eigen veestapel als een optie, laat een enquête zien. De bereidheid is het grootst als de veehouder zijn of haar grond kan behouden. Het scenario waarbij ze een deel van het vee inleveren en wel door kunnen gaan, mits daar compensatie tegenover staat, is het populairst. Vooral jonge boeren en pluimveehouders zien dat wel zitten. Boeren zeggen in de krant dat de uitkoop wel pijn doet. Dit is geen werk, dit is een roeping, zegt een van hen in de krant. Voor het eerst klaagt een groep vluchtelingen de EU-grensbewaker Frontex aan bij het Europese Hof. Het Hof moet zich buigen over de vraag of Frontex de verantwoordelijkheid voor illegale pushbacks mag afschuiven op individuele EU-lidstaten. Dat meldt Trouw. Bij die pushbacks worden mensen teruggestuurd de grens over zonder dat ze asiel hebben kunnen aanvragen. De zaak is aangespannen door een Syrische familie met 4 jonge kinderen. Het gezin had asiel willen aanvragen in Europa, maar werd in oktober 2016 door Frontex op een vliegtuig gezet van Griekenland naar Turkije zonder dat ze asiel hebben kunnen aanvragen. Een Nederlands advocatenkantoor dat de familie bijstaat zegt dat hun rechten zijn geschonden. En NRC meldt dat de landelijk terrorismecoördinator NCTV wist van de particuliere onderzoekers die moskeeën in werden gestuurd om in het geheim informatie in te winnen. En een werkgroep binnen de NCTV waarschuwde daarvoor. Ze waren bang voor radicalisering en anti-overheidssentimenten als dat bekend zou worden. 10 minuten voor 6:30 is het. Het WK baanwielrennen. Harry Lafrijze heeft de wereldtitel op het onderdeel Keirin geprolongeerd. In Roubaix hield hij in de finale onder andere landgenoot Jeffrey Hoogland achter zich, die het zilver pakte. Ze maakten er samen een mooie strijd van. Ook Lafrijze zelf had daarvan genoten. Ja, dit was vet. Dat was echt mooi. Ik voelde me in de halve finale echt supergoed. Het reken 9-7 van kop. Dus gewoon tactiek bedacht voor de finale. Ik ga 2,5 ronden. Ik denk dan, op EK ging het fout, op de Olympische Spelen ging het fout. Ik denk, ik ga nu gewoon 2,5 ronden rijden. Ik ben vandaag sterk genoeg. Dus ik doe het gewoon. Zit Jeffrey wel echt in de allerbeste positie om me toch aan te vallen. Maar ik heb het vol kunnen houden. Dat was echt vet. Ja, want je knalde er meteen overheen. Dat had je dus helemaal van tevoren zo uitgedokterd. Ja, ja. Ik dacht wel dat hij me echt zou opvangen. Maar ik dacht, ik sta mooi achter die rust. Dat kon me nooit zien. Dus ik kon in één keer voorbij gaan. Toen dacht ik, mooi opbouwen en die laatste ronde vol rijden. Ik wou je even niet zo ver laten komen, maar ik kon wel in de laatste ronde kon ik echt nog versnellen. Dus dat, het voelde eigenlijk heel lekker dat hij boven me reed, want ik wist, ik heb nog iets over. Dus dat was heel lekker richting de finish. Ja, en dan is het ook lekker omdat het zo close is dat je aan de binnenkant ziet zitten. Dat scheelt toch wat. Ja, al die andere keren kwam ik van achter, dus nou een keer van voor. Ja. Hoe gaat het dan in de minuten of in de tijd voor die wedstrijd? Hè? Spreken jullie met elkaar? Hebben jullie het over tactiek? Hebben jullie het over van als jij dit doet, dan doe ik dat? Hoe werkt dat? We hadden nou heel veel uren voor die finale. Dus we wisten al heel lang dat die eraan ging komen. Maar we hebben niks over gepraat. We hebben wel die vorige ritten, die bekijken we zelfs samen. Kijken we naar elkaar wat we doen en wat anderen doen vooral. Ik heb vandaag niemand verteld hier dat ik dit ging doen. Dat hou ik lekker voor mezelf. Ja, maar dan is zo'n tactiek... wijzigt hij dan nog op het moment dat je moet vlak voordat je de baan op moet je loten. Moet je loten en dan krijg je je positie. Ja, dat is ook wel dat is ook belangrijk natuurlijk. Daar is je wedstrijd ook van afhankelijk. Probeer mee te nemen van tevoren je tactiek. Maar dat ik gewoon 2,5 ronden wilde gaan vandaag, dat maakte me niet uit waar ik zat. Ik had eigenlijk pech dat Jeffrey op 1 zat, ik op 4. Want hij zou altijd in mijn wiel terechtkomen. Dus het maakte wel iets moeilijker. Maar ik dacht, ik ga niet mijn plan veranderen. Want dan twijfel ik er weer aan. Gewoon vol overtuiging en gewoon gedaan. Nou, je hebt je titel verdedigd. Je hebt Hoogland weer verslagen. Hoeveel prestige is dat er nou in dit duel? Deze was wel groot. Ik denk, hij heeft vorige week op de EK gewonnen. Ik toch even laten zien wie de keier in het beste rijdt. Ja, want je was heel blij, hè? Ik zag je sloeg jezelf op je borst. Ja, dit was echt een titanenstrijd. Het was voor mij meer dat het op de Olympische Spelen eigenlijk fout ging en op het EK weer. En ik wou hem toch wel even heel mooi afsluiten. Nou, je bent en blijft wereldkampioen. Ja, dankjewel. Harry Lafrijze was dat in gesprek met Han Kok. Voor het eerst in 24 jaar gaat de penisplant in de Hortus Botanicus van Leiden weer bloeien. En dat is bijzonder, want het is pas de derde keer in Europa ooit dat gebeurt. Als de plant bloeit, dan verspreidt hij een vieze geur van rottend vlees om zo vliegen te lokken die de kelk inkomen en zo het stuifmeel verspreiden. Het kan elk moment gebeuren, want die kelk die gaat steeds meer open en dat willen mensen natuurlijk zien. U hoort een verslag van Josewien Trehi. Ja, hij staat iedere keer, hij sterft helemaal af, dus na de bloei gaat het hele ding... In de tropische kas van de hortus is Rogier van Vught, plantexpert, druk bezig allemaal uitleg te geven over de penisplant. Een hele rij bezoekers staat te wachten. Mevrouw maakt ook een foto. Komt u speciaal voor die penisplant? Oh my god, she's so good. Are you here especially for this penisplant? I know it, because I was so excited to see it. Why? It happens so rarely and it's really special that it's happened in Leiden, I think. But do you like the plant? I wouldn't want it in my house. No. It's strange, hè? Yeah, really weird. It looks like it has a very strange texture. Yeah. Vrouw die is speciaal uit haar werk gekomen om naar de plant te kijken, maar zegt ook, het ziet er wel een beetje raar uit. Ik zou hem niet per se in mijn huis hoeven. Ik zie er niet zo'n penis in. Ik ook niet. Waar zit de penisvorm? Amorphophallus betekent vormloze penis. Ah. En dat is natuurlijk, kijk, een koelkast is ook een vormloze penis, een fiets ook. Dus ik wijd het vooral aan het feit dat botanici vroeger heel lang onderweg waren vanuit Indonesië weer terug naar Nederland, dat ze met dit soort vreemde namen kwamen. Want zo hebben we dus ook de clitoria, we hebben de tepelcactus, we hebben allerlei gekke planten die met rare namen komen. Tegenwoordig is dat ook een beetje het nat dan. Heel lang? Hoe lang is hij? 2 meter of zo? 2,5? 2 meter. Ik ben echt een soort lantaarnpaal. En daarbovenop prijkt dan die bloem, wat het heel staat. Die kelk, ja. Die is wat donkerder, een beetje aubergine-kleur. Ja, hij doet natuurlijk rottend vlees na. Dus hij ziet er ook echt uit als een vies met zeg maar gedroogd bloed doordrenkte lap vlees. En dan in het midden zit dan zo'n dikke witte kolf. En die wordt ook warm en die trekt ook vliegen aan, omdat die dus ook begint te stinken. Dus ze ruiken het gewoon. Want dat gaat dus elk moment gebeuren. En dat zie je aan dat die kelk al een beetje open gaat. Ja, hij is nu echt al een heel stuk open aan het gaan. En nu zien we echt dat mensen speciaal voor deze plant komen. Vooral ook mensen lokaal. Ja. Maar waarom dan? Wat is er zo bijzonder? Deze plant is ongelooflijk zeldzaam. Dit is de derde keer in Europa ooit dat die bloeit. Dus ja, ik zou dat ook wel willen zien. Iedereen, dan ben ik natuurlijk wel echt een plantenliefhebber. Maar als er zoiets is waarvan je denkt, van dat gebeurt bijna nooit. Ja, en je kan hier komen. Daar staat hij. Goedemiddag. Speciaal hier voor de penisplant? Nee. Ik kwam gewoon een rondje lopen en ik val hier zo met mijn neus in de boter. Ja. Wat vindt u ervan? Ik vind hem ook heel mooi. Gelukkig ruikt hij niet. Nog? Nog niet, nee. Maar dat komt blijkbaar nog. Ja. Dat is voor de vliegen, om de vliegen aan te trekken. Ja. Ja. Planten die ook zo stinken en dus vliegen aantrekken? Ja, of is het de enige die dat doet? Nee, we hebben natuurlijk, er zijn echt tientallen soorten Amorphophallus die dat doen. Maar ook in ons eigen land heb je de gevlekte aronskelk. Dat is een zusje ervan, die doet het ook. Er hangt daar een orchidee, Bulbophyllum fletcherianum. Die gaat ook bloeien met die enorme bladeren. Nou, die stinkt echt vreselijk. Ja, het is ook allemaal bedrog, want die vliegen die denken dat hier een hoop te eten is, maar dat is er dus niet. Dus die vliegen zullen waarschijnlijk ook eitjes leggen in deze bloem, omdat ze denken dat het vlees is. En al die maden die daaruit uitkomen, die gaan ook allemaal dood, want er is niks te eten. Dus de vliegen heeft er zelf niks. Helemaal niks, het is puur bedrog. Natuur is zo slim, hè? Ja. Niet die vliegen dan, maar die plant. Nee, precies. Die planten zijn eigenlijk slimmer dan... mijn planten zijn ook vaak heel gemeen. Ja, er zijn heel veel planten die gewoon echt doen alsof ze iets te bieden. Vooral orchideeën zijn daar echt meesters in. Ze doen net alsof ze wat lekkers te bieden hebben en dat hebben ze niet. Dus, ja. Denkt u nou, hè, dat als deze plant niet deze naam had gehad, de penisplant, dat er dan ook zoveel bezoekers op af waren gekomen? Ja, ik denk dat inderdaad minder zou zijn. Want we merken dat heel goed, zelfs als ze niet bloeien, komen er altijd mensen hier vragen naar de penisplant. En als die dan in blad staat, vinden ze het nog steeds hartstikke leuk. Ja, en als hij dus een andere naam had gehad, was dat zeker minder grappig en minder leuk geweest. Die penisplant die bloeit de komende dagen verder en is te zien dus in de Hortus Botanicus in Leiden. Walker Hayes is een countryzanger, geboren in Mobile in de Amerikaanse staat Alabama. Hij is 41 jaar, heeft samen met zijn vrouw 6 kinderen. En met één van die kinderen, dochter Lila, maakte hij een filmpje voor TikTok. En dat werd meer dan 30 miljoen keer bekeken. En Walker Hayes en zijn dochter deden dat op een van zijn eigen nummers, Fancy Like. Daarmee scoorde hij van de zomer zijn eerste nummer 1 hit in Billboard's Hot Country Songs. Is banging, she's so low maintenance. Don't need no champagne, popping entertainment. Take her to Wendy's, can't keep her off me. She wanna dip me like them fries in her frosty. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Squeaky, squeaking in the truck bed all the way home. Some Alabama jammer, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Ooh. My girl is happy, rolling on a Vespa. Don't need no mansion to get romance. She's super fine, double wide, slow dancing. But every now and then when I get paid, I gotta spoil my baby with an upgrade. Hey, hey, hey. Yeah, we fancy like Applebee's on a date night. Got that Bourbon Street steak with the Oreo shake and some whipped cream on the top too. Two straws, one shot, girl, I got you. Bougie like Natty in the styrofoam. Sweet speaking in the truck bed all the way home. Sip Alabama jam, she my Dixieland delight. That's how we do, fancy like. Ooh.

En de stad kan nu dus weer open, nu 70% van de inwoners gevaccineerd is. Contact met correspondent Meike Weijers. Meike, het was een hele strenge lockdown daar in Melbourne, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het waren verregaande beperkingen voor mensen in Melbourne. Je mocht bijvoorbeeld alleen naar buiten om noodzakelijke boodschappen te doen, om gevaccineerd te worden. En je mocht maar 5 kilometer van je huis vandaan zijn. 1 uur per dag waren mensen toegestaan om buiten te sporten. Je mocht geen bezoek ontvangen. En er was ook lange tijd een avondklok. Dus inderdaad een van de strengere lockdowns. En nu kan en mag alles weer? Nee, zo snel gaat het niet in Melbourne. Ze doen het voorzichtig aan. Dus wat nu mag, is dat je naar het café mag en dat je naar de kapper mag. En dat mag alleen als je geboekt hebt, als je kunt laten zien dat je dubbel gevaccineerd bent. En het mag alleen als je ook blijft zitten. Dus staan in de kroeg, dat kan nog niet. En de meeste andere winkels, zoals kledingwinkels, die zijn nog steeds dicht. Dus deze nieuwe vrijheden zijn beperkt. De mensen zijn er al heel erg blij mee. Maar goed, het zijn nog beperkte maatregelen. En nogmaals, geldt alleen voor mensen die volledig gevaccineerd zijn. Want mensen die geen vaccinatiebewijs hebben, die moeten wachten totdat 90% van de bevolking gevaccineerd is. En dat gebeurt waarschijnlijk pas rond december. Waarom heeft het eigenlijk allemaal zo lang geduurd daar? Nou, Australië heeft heel lang een beleid volgehouden van zero COVID. Dus ze wilden corona totaal uitbannen. En vooral in de deelstaat Victoria hebben ze dat ontzettend serieus aangepakt. Dus ze wilden gewoon zo min mogelijk besmettingen. En de enige manier die ze konden bedenken toen is door zo lang mogelijk in lockdown te gaan. Maar dat is eigenlijk in de laatste maanden gebleken niet meer realistisch. Vooral omdat die Delta-variant ontzettend besmettelijk is. En dus bijna niet uit te roeien is. Dus Australië is nu om naar een ander beleid waarbij ze de vaccinatie voorop stellen. En daar hebben ze dus wel gezegd, vrijheden gelden alleen voor mensen die gevaccineerd zijn en alleen bij een bepaalde vaccinatiegraad. En overigens geldt dat dan ook voor mensen die contactberoepen uitoefenen. Die moeten gevaccineerd zijn, anders dan mogen ze niet aan het werk. En dat is een hele lange lijst van mensen die in de supermarkt werken, tot leerkrachten, tot kappers. Eigenlijk iedereen die in contact kan komen met andere mensen moet gevaccineerd zijn. Zeg, hoe hebben de mensen van de inwoners van Melbourne het al die tijd volgehouden eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Mensen hebben het heel zwaar gehad. Ik heb een aantal vrienden in Melbourne. En nou ja, je hoort en leest er veel over. De laatste tijd ook steeds meer over de mentale gezondheid van mensen in Melbourne die al zo lang met zoveel lockdowns te maken hebben. Over het algemeen was er veel steun voor het beleid van de regering. Maar dat is de laatste weken wel echt aan het afbrokkelen. En dat zag je bijvoorbeeld toen heel veel bouwvakkers de straat opgingen een paar weken geleden. Zij protesteerden toen tegen een verplichte vaccinatie voor hun beroepsgroep. En ook heel veel andere mensen hebben zich daar toen bij aangesloten, omdat ze de lockdowns en dus die en de verplichte vaccinatie helemaal zat waren. Om klokslag middernacht barstte Melbourne uit in een luid gejuich. Het einde van in totaal 262 dagen lockdown is meteen flink gevierd. It's exciting to be open again. We don't want to go through these lockdowns. We've done it for a long time. So to be open again and hopefully there's no more lockdowns means the world to us as a business. Inwoners van de miljoenenstad moesten sinds het begin van de pandemie wel 6 keer in lockdown. Men hoopt dat dit de laatste keer is geweest. People are just going nuts. I think it's just everyone is just happy to be out of the house. Yeah. Midden in de nacht stonden er al lange rijen voor kappers, cafés en restaurants. Mensen konden niet wachten om naar binnen te gaan. Dana Moores van de Australische publieke omroep ABC peilde de sfeer op straat. Melbourne has been through a hell of a lot in the past 2 years. We've been through the world's longest lockdown. But yeah, so an overwhelming sense of relief here in Melbourne is what people are feeling. Melbourne heeft een zware tijd achter de rug. Het overheersende gevoel nu is opluchting. Maar veel mensen weten nog niet goed wat ze met al die nieuwe vrijheden aan moeten. People who just feel sort of a little bit almost shell-shocked. Like you don't know what to do with yourself. You spent so long living like this in lockdown with so many restrictions on you. Ook Tyson Shine moet nog even wennen. De beperkingen van de laatste maanden zijn hem zwaar gevallen. It's really hard to, you know, wake up in the morning, only be allowed to go outside for 1 hour at night, have a curfew, sorry, for 1 hour during the day, have a curfew on you at night time. That's really played a big part, I think, in people's mental health down here. I personally, you know, I struggle to get out of bed sometimes and you just need to rally and get through it. Het was vooral moeilijk om maar 1 uur per dag naar buiten te mogen. En ook de avondklok heeft gevolgen gehad voor de mentale gezondheid van de bevolking. Ik kwam soms niet eens mijn bed uit. Het was heel moeilijk om de motivatie te vinden om door te zetten. I could see in the office today have totally changed. There were smiles, people laughing, people singing. The mood in Melbourne is shifting and that is a good thing because it's been really hard to live in this city for the past couple of years. Gelukkig is de sfeer inmiddels totaal anders. Mensen lachen en er wordt zelfs gezongen. En dat is maar goed ook, want het is geen pretje geweest om hier te wonen de afgelopen 2 jaar. Nou, toepasselijk dat liedje van George Michael natuurlijk. Dat is Melbourne. Meike, maar hoe zit het met de rest van Australië? De rest van het land is ook uit de lockdown. Maar dat betekent helaas niet dat het dan weer helemaal terug naar het oude normaal is. Want de deelstaatgrenzen zijn nog steeds dicht. Dus er zijn heel veel mensen die hun familie in de staat New South Wales, als zij in Victoria, waar Melbourne ligt, wonen, al maandenlang niet hebben kunnen zien. En voorlopig blijven die grenzen ook nog dicht. Dus mensen hebben nog steeds wel met beperkingen te maken. Er is nu wel nieuws trouwens dat de deelstaten New South Wales, waar Sydney ligt, die grenzen opent voor reizigers van het buitenland. Dus het is eigenlijk wel een gekke situatie dat er dan eerder internationale reizigers naar Sydney komen dan dat mensen hier in Sydney hun familie in Melbourne kunnen bezoeken. Dus het blijft een bijzondere situatie in Australië. Onze correspondent Down Under was dat, Meike Weijers. NOS Radio 1 Journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 18 minuten voor 7 is het. Het was een ouderwets vol Europees voetbalavondje. 4 Nederlandse ploegen kwamen in actie. In de Europa League verloor PSV met 2-1 van AS Monaco. Aanvoerder Marco van Ginkel was teleurgesteld, maar vond dat PSV zeker mogelijkheden heeft gehad om te winnen. Veel kans gecreëerd. Uiteindelijk ook die 1-1 gemaakt. En dan ga je op naar die 2-1. Maar die kwam niet. En uiteindelijk valt die aan de andere kant bij ons binnen. Ja, is dat pech of is dat ook een beetje domheid misschien? Nee, ik denk wel pech, ja. Ja. Ja. Want zo voelt het in het stadion ook, hè? Je zag nee, zeker heel teleurstellend. Ja, is heel jammer. Dat is Marco van Ginkel. Treedje lager in de Conference League versloeg Feyenoord het Duitse Union Berlin met 3-1. Reden voor tevredenheid bij aanvoerder Jens Toornstra. Ja, ik heb wel genoten eigenlijk van alles. Van ons spel grotendeels. De manier waarop we het hebben ingevuld. Alsmede de sfeer was ook weer fantastisch. We wisten dat het een hele stugge ploeg is. Spelen met 5 verdedigers. Gevaarlijk in standaard situaties. Nou ja, dat is gebleken. Dat is het enige puntje van aandacht, denk ik. Tenminste, het enige puntje, maar dat is wel een puntje van aandacht. Dat ze daar een goal uitmaken. Maar verder hebben we denk ik heel georganiseerd gespeeld zoals we wilden. Heel veel kansen gecreëerd, denk ik. En goede overwinning. Ook Vitesse pakte de volle buiten. Arnhemmers wonnen verrassend van Tottenham Hotspur. Het werd 1-0 in de Gelredoom. Die voor het eerst in 7 jaar was uitverkocht. En Vitesse-coach Thomas Letsch die had daarvan genoten. The atmosphere was amazing from the first moment. I think during the half, second half, I thought, hey, come on, supporters, where are you? But then when we came up a little bit more, then the crowd was behind us. And latest, then after the goal of Maxi, it was a atmosphere until the end. And also at the end, I think nobody left the stadium. And now I had a short look outside. Everybody is front of the stadium. They're celebrating. I like it. We can have it all time. Ja, Letsch vond de sfeer geweldig in het stadion. En wat hem betreft zit dat stadion veel vaker vol in Arnhem. En ook AZ won zijn wedstrijd in de Conference League. In Roemenië versloegen de Alkmaarders Cluj met 1-0. Een medicijn ontwikkelen geïnspireerd op slangengif. En daar dan 17,5 miljoen euro van de Europese Unie voor krijgen. Dat is het verhaal van het biotechbedrijf PharmX. En ik praat erover met Peter Reitsma, is eigenaar van dat bedrijf en emeritus hoogleraar, gespecialiseerd in bloedstolling. Meneer Reitsma, goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat dus om een medicijn geïnspireerd, zoals dat zo mooi heet, op slangengif. Leg eens uit. Ja, dat klopt. Slangengiffen bevatten allerlei eiwitten die de prooi ontregelen. En dat zijn soms eiwitten die de bloedstolling beïnvloeden. Dus die kunnen het bloed van de prooi kunnen laten stollen, of ze kunnen het bloed onstolbaar maken. Wij zijn altijd als laboratorium geïnteresseerd geweest hoe dat kan. Dus op die manier leer je heel veel over eiwitten in slangengiffen die de bloedstolling kunnen ontregelen. En doel was altijd, dat was een hele lange termijn doel, om te kijken of we daar misschien van die kennis gebruik zouden kunnen maken om geneesmiddelen te ontwikkelen. Ja. Want even voor duidelijkheid, het is geïnspireerd op slangengif. Het is niet zo dat in dat medicijn slangengif zit. Nee, absoluut niet. Dus we gaan niet patiënten slangengif geven. Dat is zeker niet de bedoeling. Nee, nou, ik vraag het maar even voor de zekerheid. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Hoeveel patiënten, het is natuurlijk een leuk verhaal altijd wanneer je begint met slangengif. Ja. Maar voor een patiënt denk ik natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren? Ja. Hoe met een slangengif behandeld, dat lijkt me niet fijn. Hoeveel slangen heeft u van dichtbij bekeken om dit hele onderzoek te volbrengen? Ja, eigenlijk geen enkele, want ik ben, ja, zoals bijna iedereen, bang voor slangen. De slang waarbij je aan werkt, heb ik eerlijk gezegd nog nooit in levende lijven gezien. Wel eens in een potje, op alcohol. Maar verder heb ik de slang nooit ontmoet. Dus dat heeft u lekker aan de bioloog overgelaten. En die hebben dat dan allemaal keurig opgeschreven natuurlijk. En daar hebt u uw voordeel mee gedaan. Wie heeft de baat bij dit medicijn uiteindelijk? Ja, het zijn met name patiënten met hart- en vaatziekten die wat we noemen bloedverdunners slikken. Die term bloedverdunners is heel misleidend. Want die middelen verdunnen het bloed helemaal niet. In feite zijn dat geneesmiddelen die binden aan één bepaalde stollingsfactor en de functie daarvan verstoren. En dat is hoe die bloedverdunners werken. Dus verdunnen niet, maar ze ontregelen een beetje zoals slangengif dat ook wel zo. Maar wat is het voordeel van dit medicijn dan boven die bloedverdunners? Of? Ja, nou, wat we vonden eigenlijk is dat eiwit waaraan de moderne bloedverdunners binden, dat zit ook in een bepaald slangengif, eigenlijk vrijwel een identiek eiwit. Maar opvallend genoeg, dat eiwit in dat slangengif, dat kan helemaal niet geremd worden door die moderne bloedverdunners. En toen kwamen we op het idee, als we nu een variant kunnen maken van het menselijke eiwit, wat ook niet herkend wordt door de bloedverdunners, dan hebben we misschien een middel wat we kunnen toedienen op het moment dat iemand gaat bloeden, wanneer die bloedverdunners in de bloedbaan zitten. En dan vervangen we het normale eiwit door een eiwit wat niet meer geremd kan worden. Dan doet de stolling het weer gewoon. En dan kan de bloeding stoppen. Ja, ja, ja. En die 17,5 miljoen, is dat genoeg om dit hele onderzoek af te ronden? Nou, dat is zeker niet genoeg om het hele onderzoek af te ronden. Want ja, geneesmiddelenonderzoek is een dure tak van sport met veel risico's. Maar het is natuurlijk wel een enorme stap. We zijn een klein bedrijf. We werken met 8 personen, een soort E-team. Wat probeert heel snel een geneesmiddel naar de markt te brengen. En dat maakt 17,5 miljoen echt wel uit. En wat er verder gebeurt met dit soort stimuleringen, waarbij je over een hele hoge lat moet springen. Als krijg je hem niet, de kans om dit te krijgen is heel klein. Dat werkt als een geweldig vliegwiel. Dus het trekt nieuwe investeringen aan, waardoor we dat programma, daar ben ik nu wel van overtuigd, helemaal tot het einde kunnen uitvoeren. En wanneer is het dan op de markt? Ja, wij denken in 2025 op de markt te zijn. Oké. Dank voor de uitleg. Pieter Rijtsmuis, dat eigenaar van Pharmex en emeritus hoogleraar, gespecialiseerd dus in bloedstolling. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Woningcorporaties gaan niet sneller verduurzamen nu de gasprijzen stijgen, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Volgens de Landelijke Vereniging van Woningcorporaties is er niet genoeg budget om die verduurzaming te versnellen. Woningcorporatie Edes wil dat de verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Dat is de heffing die corporaties betalen over de gemiddelde WOZ-waarde van al hun woningen. Als die heffing wordt geschrapt, kan er meer budget vrijkomen, zegt een woordvoerder. Het kabinet wil de helmplicht voor snorfietsers pas laten ingaan vanaf 2023 in plaats van 1 juli volgend jaar. Volgens demissionair minister Barbara Visser hebben helmproducenten en aanbieders van deelscooters meer tijd nodig om zich voor te bereiden en zijn er niet op tijd genoeg helmen. Dat meldt RTL Nieuws. De inschatting is nu dat de levertijden voor de helmen tussen de 12 en 14 maanden ligt. En Visser vindt ook dat burgers genoeg tijd moeten hebben om een geschikte helm te kopen. De pomphouders langs de grenzen richten zich door de hoge brandstofprijzen nu vooral op broodjes in plaats van het tanken. De Telegraaf sprak een Shell-station in Baarle-Nassau. Minstens 60% van de omzet komt daar tegenwoordig van de broodjes en de wasstraat. Want voor de tankbeurt rijdt iedereen wel een straatje om om naar een goedkope Belgische pomp te rijden. Dus is het broodje kippendijtjes met Surinaamse saus inmiddels veel meer de Shell-huisspecialiteit dan de V-Power brandstof, schrijft de krant. Bakkerijen hebben grote moeite om een opvolger te vinden. In Limburg sprak bakkers over dit probleem. Volgens deze banketbakker komt het tekort niet uit de lucht vallen. Die problemen die hebben wij dus nu. Hè. Jeugdleerden spelenderwijs een vak of een ambacht. Dat werd als misschien iets vies betiteld. En zie nu de problemen die we ervan hebben. En we zagen dat al 10 jaar geleden aankomen. En programma's als Heel Holland Bakt laten volgens de bakkers ook een te rooskleurig beeld zien van het vak. Nachtwerk en flink aanpoten zijn dagelijkse kost. En daar moet je tegen kunnen, vinden de bakkers. Wijnand Zwaan is de man van de ANWB vanochtend. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het valt erg mee op de weg. Af en toe duikt er een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 3 kilometer met een kwartier vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is weer vrij. Van 10 jaar geleden nu, Brooke Fraser. Australië komt ze, Brooke Fraser, Something in the Water, 6 minuten voor 7. Om urban sports meer onder de aandacht te brengen, begint vandaag de Urban Sports Week Amsterdam. Op verschillende plekken in de stad laten atleten hun kunsten zien en free runner Bart van der Linden doet ook mee. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Spektakelsport, hè? Urban sports. Leg eens uit, wat kan je allemaal doen? Nou ja, met urban sports is het heel belangrijk dat je iets hebt wat je in de stad kan doen. Iets wat je... wat ongeorganiseerd begonnen is. Iets wat speels begonnen is, zoals skateboarden of basketbal op straat. En freerunning, waarbij je zeg maar gebruik maakt van de stedelijke omgeving. Want vertel eens, wat doe jij als freerunner? Wat voor parcours leg je af? Dat is altijd verschillend, want als freerunner doe je niet één ding. Je traint jezelf om heel adaptable te zijn naar je omgeving. Dus je wil goed kunnen salto's maken, maar je wil ook goed kunnen snel over obstakels heen kunnen gaan. En belangrijk is dat ik... ik train mijn lichaam, maar ook mijn geest. Want soms doen wij gevaarlijke, enge dingen. Ja. Maar ook heel erg fysieke dingen. Dus het is belangrijk dat beide in balans is. Zeg, want ik zie daar wel eens filmpjes van voorbij komen. Jij zegt, gevaarlijke dingen. Dat gaat van enorme hoogtes vaak over hele smalle muurtjes. Ja, dat klopt. Maar je ziet ook vaak zeg maar, op filmpjes het eindproduct. Dus je ziet dat het moment waar je naartoe werkt, zeg maar. En dat zijn vaak gevaarlijke dingen voor het oog, zeg maar. Maar je ziet niet het werk wat er eigenlijk achter zit. En dat is eigenlijk wel een van de misconcepties die bestaat rondom freerunnen. Want het begint wel bij stoeprand naar stoeprand, zeg maar, voordat je het een stapje hoger neemt. Ja, en eigenlijk wil zeggen van stoeprand naar stoeprand, dat kan ik ook nog. Maar zo gauw het even iets hoger wordt, dan wordt dat een probleem inderdaad. Nee, het ziet er spectaculair uit en het is ook echt sport, vind jij. Hoeveel tijd besteed je eraan? Aan training ook bijvoorbeeld? Nou ja, tegenwoordig moet je echt wel, als je mee wil doen aan echte wedstrijden op hoog niveau. Ik zit wel 3 of 4 keer per week in de sportschool naast dat ik freerunning train, zeg maar. Om gewoon fit genoeg te kunnen zijn om mee te doen. Ja. Want kun je ervan leven, van die sport? Ik leef er nu al 10 jaar van, maar het is wel een echte onderneming. Het is niet zo dat ik een sponsor heb en gewoon lekker kan focussen op trainen. Maar ik moet ondernemen, dus ik doe bijvoorbeeld masterclassen en dan een beetje stuntwerk erbij. En dan reclamecampagnes en sponsors en soms prijzengeld van wedstrijden. Dus het is altijd wel even kijken hoe het rondkomt. Ja. Maar als je creatief bent, kun je er zeker je werk van maken. Want wat is bijvoorbeeld de prijs dan als je wint? Want morgen is die wedstrijd, hè, voor jullie in Amsterdam. Ja. Ja, morgen is het volgens mij niet zo bijzonder. Morgen is het €500. Nou ja. Maar er zijn prijzen waar je 5.000 tot 10.000 mee naar huis kan nemen. Kijk, now we're talking. Yes. Ja. Maar het is ook een beetje dus om deze sporten, die urban sports, een beetje onder de aandacht te brengen. Dus dat we daar allemaal wat meer over te weten komen. Ja, het zijn prachtige sporten met veel cultuur en kunstelementen in zich, denk ik. En heel sensationeel kan het zijn. Dus ik denk dat het voor het grote publiek nog lekker even proeven is. Ja. Nou, mensen in Amsterdam, die zal het niet ontgaan. Want het is Urban Sports Week daar in de hoofdstad. En freerunner Bart van der Linden is morgen aan de beurt voor de freerun in dit onderdeel. Bart, veel succes. Super, dankjewel. Jaren regeerden vrouwen over het mini-staatje Torren. Autonoom en onafhankelijk. Ontmoet de vergeten prinsessen van Torren. Een grootse tentoonstelling met topstukken uit 50 internationale musea. Nu in het Limburgs Museum. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. Kustnaaldkreeftjes, krabben, lepelaars en veenmosrietland. Dat alles tussen reusachtige zeeschepen en de industrie langs het deels brakke Noordzeekanaal. Je ziet het in de Vroege Vogels tv. Vanavond om 7:50 bij PNNVARA op NPO 2. Hey, goedemorgen. Bedankt.

Heitink was zonder twijfel een van de grootste Nederlandse dirigenten die wereldwijd werd geroemd. Hij werd groot als dirigent van het Concertgebouworkest. Maar zijn eerste orkest was het Radio Philharmonisch Orkest. En dat was ook het orkest waar hij zijn laatste concert in Nederland mee heeft gegeven. Met de Zevende van Bruckner. Een stukje daarvan. Roland Kieft, goedemorgen, meneer Kieft. Goedemorgen. Directeur van het Radio Philharmonisch Orkest. Dit is met uw orkest. Het orkest waar hij als jonge violist begon, hè, geloof ik. Ja, hij was violist in het orkest. En maakte daar dirigenten mee. En dat smaakte naar meer. En hij heeft toen een beroemde dirigentencursus in die jaren gedaan. In 54 en 55. En hij kon bovendrijven als een uiterst talentvolle jonge dirigent. Heeft hij altijd een speciale band gehouden met het Radio Philharmonisch Orkest? Ja, het feit dat hij zijn laatste publieke concert in Nederland, in 2019, in de Grote Zaalconcertgebouw met het orkest wilde geven, was omdat het daarmee de cirkel rond was. Het was het orkest waar hij, het waren zijn oude collega's, om zo maar eens te zeggen, als violist. Maar hij heeft daar ook zijn start gemaakt. Hij is chef-dirigent geweest, 5 jaar lang van het orkest. En die binding is er altijd geweest, want ook in de laatste jaren is hij elk jaar wel teruggekomen. Welke persoonlijke herinneringen hebt u aan hem? Ja, het beeld van... Hij liep dan de studio binnen, knikte vriendelijk naar iedereen, ging op de bok zitten en keek om zich heen en fluisterde zoveel herinneringen. Het was een hele emotionele man. Hij kon ook licht geraakt zijn. Hij kon heel makkelijk uit balans worden gebracht. Zijn jongste jaren bij het Concertgebouworkest waren niet makkelijk. Hij heeft toen echt wel wat littekens opgelopen. Maar een bijzondere man. Een man die je nooit zult vergeten als je hem een keer ontmoet hebt. U noemde het Concertgebouworkest. Dat heeft hij groot gemaakt. En het orkest hem misschien wel, hè? Kan je ook zeggen. Ja. Het orkest was al groot, hoor. Het was al echt een groot, beroemd orkest. Dat maakte het voor hem ook moeilijk, hè? Want hij was echt een jonge dertiger toen hij daar kwam. Misschien ook een klein beetje naïef. Wist ook niet helemaal hoe hij zich een houding moest geven als dirigent, als chef-dirigent. En nogmaals, hij heeft toen wel de nodige littekens opgelopen. Die zijn nooit helemaal geheeld. Onmiskenbaar. Het Concertgebouworkest, het geweldige Concertgebouworkest, heeft veel aan hem te danken. Want ik kijk, de kranten hebben natuurlijk ook veel verhalen nu over Heitink. En daar wordt ook wel de term lastpak genoemd. Als het gaat over die periode bij het Concertgebouworkest, dat hij ook een lastpak kon zijn. Hij noemde zichzelf een lastige patiënt. Dat beeld wist hij ook wel van zichzelf. Hij kon inderdaad makkelijk uit balans te brengen zijn. En eigenlijk nooit door de muzici, hoor. Want dat was zijn plek. Hij vertelde ook op het moment dat ik in mijn rockkostuum de trap afloop, dan voel ik me eigenlijk veilig. En dan was die muziek daar, dan waren de muzici daar. Het was meer met de mensen eromheen. En dan kon hij inderdaad lastig zijn. En dan kon hij een moeilijke man zijn. Tijdens die jaren bij het Concertgebouworkest was er ook wel wat gemor, met name onder moderne componisten, want men vond dat Heitink eigenlijk te weinig moderne muziek liet spelen. Was dat terecht, dat verwijt? Ja. En achteraf eigenlijk niet. Hij heeft echt heel veel nieuw gecomponeerde muziek gedirigeerd. Het was wel meer vanuit een verplichting die hij voelde. Het had niet echt helemaal zijn hart. Zijn hart lag bij Bruckner, bij Mahler. En dat werd wel gevoeld. Dat was de beweging rond Louis Andries, Reinbert de Leeuw. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft hij ze overigens allemaal overleefd. Misschien heeft hij daar iets van voldoening aan beleefd. Dat is een feit, ja. En waarom hield hij zo van Mahler en Bruckner? Ja, dat representeerde zijn eigen persoonlijkheid ook, denk ik. De complexiteit van de muziek van Mahler, de wanhoop, maar ook de verlossing die erin zit. En Bruckner, het visionaire. Bruckner kon muzikale kathedralen, grote bergwanden componeren. Dat visionaire, dat had hij ook in zich. Hij kon dat verbeelden. Ja. Ik begrijp dat u ooit eens een mooie brief van hem gekregen, hè? Ja, Ik was een jonge dirigent, ook op mijn beurt. Ik heb 15 jaar gedirigeerd. En toen heeft hij mij spontaan, helemaal totaal onverwacht, een brief gestuurd om mij te bemoedigen. Vooral door te gaan. Hij had iets gehoord op de radio. En had de pen en papier gepakt en mij een brief geschreven. Die zal ik koesteren. En u bent doorgegaan? En nou, uiteindelijk nu dan in een andere rol, maar wel bij zijn oude orkest, bij het Radio Philharmonisch Orkest. Ja. Dank meneer Kief voor het verhaal over Bernard Haitink. En laten we nog een klein stukje luisteren van het orkest dat hij dirigeerde met het slot van de Zevende van Bruckner. Jaren is hij geworden, Bernard Haitink. 10:30 over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Langs de lijn een omstreken aandacht voor de vele ongeregeldheden dit voetbalseizoen. Het loopt zo uit de hand dat competitiemanager Jan Bluijsen alle clubs bij elkaar heeft geroepen. Met de clubs zijn we bij elkaar gekomen. We hebben ook advies gevraagd aan het supporterscollectief. Maar het is te onrustig op de velden. Met een dieptepunt afgelopen weekend in Nijmegen natuurlijk. Maar ook afgelopen weekend in Enschede of in Alkmaar. Nou, het zijn meerdere dingen gebeurd. We hebben met de clubs gezeten. De clubs hebben zelf besloten om een paar extra maatregelen toe te passen. Omdat iedereen ook erkent dat het gewoon te onrustig is. Volgens Bluijsen nemen de clubs dus extra maatregelen in een poging om die ongeregeldheden een halt toe te roepen. We zien natuurlijk het gooien van voorwerpen richting op het veld en de spelers. Daarvan hebben we gezegd, oké, als het aanhoudt, dan sluiten we gewoon de catering in dat deel van het stadion. En alle overtredingen van supporters, dat worden gewoon landelijke stadionverboden. En we willen dus ook niet naar maatregelen als het gaat om hogere hekken of wat dan ook. Maar dit is wel de laatste stap die we kunnen nemen. Bij Op1 ging het over het gebruik van fillers om rimpels te herstellen. Dat kan nog wel eens complicaties opleveren. Dat gebeurde ook bij Maria na haar bezoek aan een arts. 2 dagen later kreeg ik 2 rode vlekjes eerst onder mijn ogen. En dat werd uiteindelijk gewoon gigantisch. En toen werd in eerste instantie tegen mij gezegd van ja, het is een allergie. Dus allergietabletten. Dus die heb ik genomen, maar dat werkte niet. Toen kreeg ik allemaal antibiotica-kuren. Maar dat zijn er wel 15 geweest. Nou, prednison kreeg ik erbij. Het werd steeds erger. Nou, toen heb ik gevraagd van wat gaan we nu doen? Maar die wist het dus niet meer. Ja, een vrouw als deze Maria, die komen dan terecht bij cosmetisch arts Tom Descates. Dat is heel erg verdrietig. Mm-hmm. Het zijn mensen die soms voor het leven lang verminkt zijn. En ook dan tegen mij zeggen, Tom, achteraf had ik dit helemaal niet gewild. En ik baal er zo van. Ja. Maar dan is het soms al te laat. En dan moeten wij alle zeilen bijzetten om die mensen weer enigszins hun eigen gezicht terug te geven. Hij gaf ook een waarschuwing. En hij zei, niet alle fillers mogen worden gebruikt. Sinds 1 januari 2015 zijn permanente fillers verboden in Nederland. Helaas is het zo dat je 3 hoog achter op Eiburg nog steeds door een of andere boef met plastic ingespoten kan worden. En dat zien wij ook nog dagelijks op ons complicatiespreker. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Frankrijk gaat de gasprijs langer bevriezen dan eerder was aangekondigd. Premier Castex zei gisteravond tegen Franse media dat hij niet verwacht dat de aardgasprijs in de lente ineens zal dalen. En hij belooft daarom dat de prijzen in heel 2022 bevroren worden. En ook krijgen mensen die minder dan €2000 netto verdienen een bedrag van €100 per maand extra. Dat moet de impact van de stijgende prijzen voor de gezinnen draaglijker maken, zegt de premier. Een Amerikaanse beurswaakhond heeft omgerekend €172 miljoen toegekend aan een klokkenluider. De Wall Street Journal meldt dat er nog nooit zoveel geld is betaald voor het aankaarten van misstanden. De klokkenluider had de beurswaakhond getipt over fraude binnen de sectoren van grondstoffen en agrarische producten. De identiteit van de klokkenluider en de misstanden die hij of zij aan het licht heeft gebracht blijven geheim. En in Duitsland denken ze erover na om het coronabeleid van de landelijke regering te verplaatsen naar de deelstaatregeringen. Die hebben al veel te zeggen over waar er mondkapjes gedragen moeten worden bijvoorbeeld, en of het onderwijs op school is of thuis. Maar de landelijke regering had het afgelopen jaar ook veel over te zeggen. En nu een groot deel van de Duitse bevolking is gevaccineerd, zou dat misschien anders kunnen. Maar in de ziekenhuizen vinden ze dat helemaal geen goed idee, zegt deze arts in de Tagesthemen, het Duitse Nieuwsuur. damit ist auch so dieses Gefühl vermittelt, dass das alles für die Krankenhäuser überhaupt kein Problem mehr ist. Und das ist es bei wirklich überhaupt nicht im Moment. Und ich glaube, wir müssen schon auch ein bisschen darauf achten, dass die Krankenhäuser mit dem jetzt mitkommen, was in den nächsten Wochen kommt. Ja, met die discussie is het net alsof de coronasituatie voor de ziekenhuizen geen probleem meer is. En dat is helemaal niet zo, zegt de arts. En het is ook nog maar de vraag hoe de komende weken eruit gaan zien. Net als in Nederland stijgt ook in Duitsland het aantal coronabesmettingen weer. Londen heeft meer standbeelden van dieren in het straatbeeld dan van vrouwen of mensen met een niet-witte huidskleur. Dat meldt CNN op basis van een groot onderzoek dat is gedaan naar standbeelden in Groot-Brittannië. En daaruit bleek dat 8% van de standbeelden in Londen bestaat uit dieren, terwijl maar 4% van alle sculpturen een vrouw is. En 1% is een standbeeld van iemand met een niet-witte huidskleur. De burgemeester van Londen wil dat veranderen en maakt daar ruim 1 miljoen euro voor vrij. Het is 7:15 geweest. We gaan praten over Marokko. Dat land heeft besloten om toch een aantal commerciële vluchten toe te staan om zo duizenden gestrande Nederlanders naar huis te brengen. Eerder deze week besloot Marokko om al het luchtverkeer met Nederland, Duitsland en ook het Verenigd Koninkrijk stop te zetten. En dat zou dan te maken hebben met de coronasituatie in deze landen. Opnieuw contact met correspondent Samira Jadir in Casablanca. Samira, hoe is dat besluit tot stand gekomen eigenlijk? Ja, de Nederlandse ambassadeur is gaan praten met het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Marokko verklaart bereid te zijn om extra commerciële vluchten naar Nederland de komende dagen toe te laten. Inderdaad, de oplopende besmettingscijfers in deze drie landen wordt als reden gegeven voor het besluit. Ook is het zo dat ruim de helft van de Marokkaanse bevolking volledig gevaccineerd is. En sinds gisteren hebben we ook dus de vaccinatiepas. En we hebben gisteren gezien dat dat tot heel veel drukte heeft geleid bij de Marokkaanse vaccinatiebureaus. Maar dat zijn positieve ontwikkelingen. Maar de vaccinatiecampagne is nog niet ver genoeg om een drama van een vierde golf van het virus te voorkomen. Maar gisteravond werd eerst bekend dat Verenigd Koninkrijk vluchten mocht inzetten om mensen op te halen. En met Nederland is daar dus ook een akkoord over bereikt. En ik begrijp dat Transavia de luchtvaartmaatschappij is die vluchten gaat verzorgen. Claudia Metz is woordvoerder van Transavia. Mevrouw Metz, goedemorgen. Goedemorgen. Was u achter de schermen eigenlijk al bezig met de voorbereiding van die extra vluchten? Ja. Ja, toen wij hoorden dat er een vliegverbod was, zijn wij direct in actie gegaan. Hebben we direct ook die aanvraag gedaan om een aantal repatriëringsvluchten uit te voeren. Want weet u hoeveel Nederlanders er daar nu nog zijn die terug willen naar Nederland? Ja, wij weten dat er sinds woensdag, sinds dat verbod is ingegaan, tot een week daarvoor 3500 mensen naar Marokko hebben gebracht. Dus dat is het aantal waar wij ongeveer van uitgaan. Want er zijn ook al wel mensen die het wel is gelukt om terug te komen, bijvoorbeeld via België. Ja, dat zien we inderdaad ook. Dus het is straks ook even afwachten hoeveel mensen hier gebruik van gaan maken. We hebben nog geen details verder gekregen ook over hoeveel vluchten er zijn toegestaan. Dus we gaan vandaag dat allemaal verder uitzoeken en uitwerken. En onze passagiers natuurlijk informeren. En dan gaan we ook zien hoeveel passagiers hiervan gebruik gaan maken. En wat ik er wel bij moet zeggen is, het gaat natuurlijk wel om een beperkt aantal vluchten. Want normaal vliegen we echt 22 keer minimaal per week op Marokko in deze periode. Nou, dat aantal gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar we hopen wel zoveel mogelijk mensen terug naar Nederland te brengen. Ja, dank voor uw reactie. Claudia Metz van Transavia en even terug naar Samira in Casablanca. We weten, Samira, dat dat overleg tussen Marokko en Nederland, dat is altijd niet heel vloeiend geweest. Sterker nog, het was af en toe enige animositeit. Kan je hieruit concluderen, dus dat ze hier het over eens zijn geworden, dat die diplomatieke banden weer wat verbeterd zijn? Samira? Is weg. Dat is niet zo fijn. Gaan we dat nog herstellen, jongens? Of zeggen we, nou, we laten dat hierbij. Je bent er wel, Samira, weer. Nee. Nee, ik blijf een roepende in dit geval in de radiowoestijn. Dan gaan we naar Tom, want die is wel. Tom van het Hek, goedemorgen. Ja, ik ben op mijn post. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Bomvol voetbalprogramma gisteravond. Het was echt weer een ouderwets Europees avondje met 4 Nederlandse clubs. Laten we beginnen bij Vitesse, want dat was misschien wel het meest opvallende. Tegen toch een flinke club uit het Verenigd Koninkrijk. Tottenham Hotspur. En de Arnhemmers wonnen gewoon met 1-0. Ja, het was de wedstrijd waar we gisteren in de voorbeschouwing mee eindigden. Want we zeiden, die loopt toch het meest in het oog. En tuurlijk, Tottenham had een aantal grote sterren thuisgelaten. Dachten dat klusje wel even te kunnen klaren in Arnhem. Maar Vitesse speelde frank en vrij, zoals dat zo mooi heet. Was voor rust al een paar keer dicht bij een treffer. Tottenham liet heel weinig zien met een hele matige Bergwijn. Ook raakte wel één keer de lat. Dat was eigenlijk de enige echt gevaarlijke aanval van Tottenham. Pardon, na de rust. Maar Vitesse nam het initiatief over. Prachtige goal van Vitek uiteindelijk. Toen natuurlijk nog een beetje met man en macht verdedigen, het laatste deel. Ja, gewoon echt hartstikke leuk. Hartstikke mooi stadion uitverkocht voor het eerst in jaren. Kortom, een hele mooie avond daar in Arnhem. En ook een flinke sprong weer in de pool. Staan tweede. Zal nog een hele klus worden, hoor. Want ze moeten de volgende wedstrijd naar Tottenham toe. En die staan maar 2 puntjes achter. Dus het is allemaal nog niet gespeeld. Maar neemt niet weg. Voor een club als Vitesse gewoon een prachtige avond. En ja, dat Tottenham met toch veel hele dure voetballers ook op het veld, hoor. Ook al zijn dat de reserves daar. Die zullen toch wel even achter hun oren krabben. Maar die konden rustig terug naar Engeland, ja. Ook in de Conference League Feyenoord thuis tegen Union Berlin. Feyenoord won met 3-1. Ja, en Feyenoord liet zich ook echt weer van zijn beste zijde zien. Speelt aanvallend voetbal, maakte prima goals voor de rust. Linsen een hele slimme, heel klein duwtje erbij. Maar wel de tweede, hele belangrijke. Vlak voor rust dan toch weer 2-1. Kroop het er een beetje in van het zal toch niet. Maar Feyenoord was toch wel echt overwegend gewoon beter dan deze club. Ja, en die met de 3-1 van Sinistera, die uiteindelijk viel een verdiende overwinning. Tegen toch een club die gewoon nummer 5 staat in Duitsland, hoor. Dus de Nederlandse clubs doen het gewoon echt buitengewoon goed. En lijken wel een soort geleerd te hebben van de afgelopen jaren om dit soort wedstrijden nou eens gewoon niet lekker te voetballen en te verliezen, maar ook gewoon soms zakelijke momenten in de wedstrijden te hebben en die echt over de streep te brengen. Feyenoord staat riant aan de leiding nu in zijn pool met 7 punten uit 3 wedstrijden en 3-4 punten voor op de volgers. Kortom, mooie avond in Rotterdam, in een mooi stadion. Ja, ook weer. AZ uit naar Roemenië, naar Cluj en wonnen ook. Wonnen ook. Dat zijn altijd lastige wedstrijden in de zin. De hele entourage die nodigt dan niet zo uit. Het was koud, het leek een beetje donker daar. Het is wel gewoon de kampioen van Roemenië en de club die daar ook weer bovenaan staat. Een aantal jaar geleden ook nog in de Champions League te bewonderen deze club. Doelpunt van Karlsson, die de laatste tijd wel heel erg goed is bij AZ. Goede eerste helft. Kreeg het wel moeilijk in de tweede, hoor. De Roemenen werden beter en beter, maar kwamen toch ook niet heel vaak heel gevaarlijk door. 1-2 keer nog. En ook AZ nu met 7 punten uit de 3 wedstrijden, riant aan de leiding. Ook dat ziet er dus goed uit. Dus ook na de winter gaan we gewoon door met dit soort avondjes. We moeten de tijd er vast voor gaan plannen, ja. Dat is de Conference League. En dan een treetje hoger, de Europa League. Ja, dat is dan de enige dissonant als je naar de uitslagen kijkt althans. Want PSV verloor van AS Monaco met 2-1. Ja, het was een sombere avond voor PSV. Speelde een matige eerste helft. Boadu, die we natuurlijk nog van AZ kennen, zette Monaco al snel op 1-0. Kreeg nog 2 grote kansen daarna, maar aarzelde wat te lang. Die Obispo in het centrum, die speelde, had het toch moeilijk met hem. Na rust ging PSV veel beter voetballen. Kwam op 1-1 via Gakpo. En toen iedereen eigenlijk dacht van, dan gaat hij hem toch nog wel maken. PSV drong echt aan. We speelden echt een goede tweede helft. Maar toen viel die vlak voor tijd nog aan de andere kant. Anderzijds PSV ook wel weer wat besluiteloos in de eindfase. En somber voor PSV, buiten de uitslag. Want ze staan nu moeilijk in de pool. En hebben al 2 thuiswedstrijden gehad. Staan nu op de 3e plaats. Dus dat ziet er niet goed uit. Maar ook nog Madueke, die met een van de smaakmakers met een spierblessure naar de kant ging. Dat zag er echt slecht uit. En Gakpo, die verkeerd landde na een duel, door zijn enkel ging. En met de wedstrijd zondag Arena Ajax-PSV in het vooruitzicht zijn dat 2 belangrijke blessures. Madueke lijkt me dat vrijwel kansloos is dat hij speelt. Zo te zien hoe hij naar de kant ging. Gakpo moet nog even afwachten. Maar ja, PSV is niet in zijn allerbeste doen. En na afloop, onverdiend en ongelukkig die woorden vielen. Maar PSV heeft toch ook wat weinig slagkracht. Uiteindelijk met al die spelers voorin, die in de eindfase toch vaak wat onrustig zijn en niet de allerbeste besluiten nemen. Op Gakpo na. Maar ja, die is er op dit moment misschien even uit. Dus dat zou extra zorgen zijn, dat in ieder geval voor PSV. Een round-up van het avondje Europees voetbal kreeg u van Tom van het Hek. En nu op NPO Radio 1, Don Dixon. So far.

De Britse koningin Elizabeth heeft deze week een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Ze werd woensdagmiddag opgenomen voor onderzoek en kon gisteren weer naar huis. Buckingham Palace spreekt van een voorzorgsmaatregel en voorbereidende onderzoeken. Dan het weekendweerbericht. U bent ook benieuwd, ongetwijfeld. Bij Weerplaza zit Diana Woeij. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Maar eerst nog even vandaag. Wat heb je vandaag voor ons in petto? Zal ik eerst met weekend beginnen? Dat zijn de beste berichten. Oh nee, maar ik dacht we waren het lekkerst tot het laatst. Oh, nou ja, oké, vooruit dan maar. Nou, dan beginnen we vandaag. Een wisselvallig weerbeeld. Vooral in het noorden een aantal buien, maar ja, ook in het midden en zuiden zijn nu een paar actief. Zelfs mogelijk met hagel. Tussen de buien door, komt straks als de zon is, de zon er ook bij. En daarbij is het aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Op het moment is het zo'n 5 tot 7 graden verder landinwaarts en 11 graden langs de kust. Nou, maximaal 11 of 12 graden vandaag op de thermometer. Ja, en een stevige wind vanuit het westen tot noordwesten. Windkracht 7 tot 8 langs de kust. Dus een onstuimige dag. Ja, want de mensen staan nu voor de kledingkast. Dus die hebben nou jouw weerbericht gehoord voor vandaag. Die kunnen zich daarop kleden. En dan gaan we nu naar het weekend. Ja, dan beginnen we koud, want die buien die zijn vanavond op veel plaatsen verdwenen. De wind neemt af en dan kan het in de nacht naar zaterdag behoorlijk gaan afkoelen. Verder landinwaarts is kans op vorst aan de grond. Ja, morgenochtend hebben we dan een kouder start. Ik doe een vliesjasje aan. En verder ziet het er fraai uit, want de zon die schijnt van tijd tot tijd tussen de wolken door. En de wind die is afgenomen. Het is prima herfstweer. Lekker om erop uit te trekken. Zondag nog zo'n dag met nog meer zonneschijn. Ik denk dat dat de beste dag is van het weekend. En dan in de zon wordt het zo'n 14 graden. Maar ja, je hebt wel je jas nodig hoor, ja, als je naar buiten gaat. Ja, zeker. Maar lekker herfstweer dus. Diana Woeij was dat. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Het is 2,5 minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Turkije heeft 15 mensen gearresteerd die zouden werken voor de Israëlische inlichtingendienst Mossad. De verdachten werden volgens Turkse media al een jaar in de gaten gehouden. Nou, dat vraagt om uitleg. En daarvoor gaan we het raden bij correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, wat hebben die gearresteerden volgens Turkije gedaan? Nou, er zijn nog geen officiële mededelingen over gedaan. Maar volgens de Turkse media hebben die verdachten informatie verstrekt aan de Mossad, aan de Israëlische geheime dienst. En dat zou informatie zijn over Turkse burgers, maar ook over buitenlandse studenten in Turkije. Mogelijk om militaire inlichtingen te krijgen over die mensen of van die mensen. En het tweede is dat ze ook Palestijnen in Turkije zouden hebben gevolgd. En dat is wel interessant, leidt ook wel tot speculatie. Want Turkije is een plek waar Hamas zich regelmatig laat zien, waar ook kopstukken van die beweging zouden wonen. Dus voor Israël natuurlijk een interessant doel. Mogelijk heeft het daar iets mee te maken. Maar ja, we weten eigenlijk nog heel veel niet hoe alles gebeurd zou zijn. Daar is ook niks officieel over bekendgemaakt. Maar volgens de Turkse media zou het gaan om 15 mensen die in groepjes van 3 op verschillende plekken in Turkije dus gewerkt hebben voor de Mossad in ruil van voor tienduizenden euro's. Allemaal van Arabische afkomst, die verdachten, en ook meerdere Palestijnen daaronder. Want het verhaal is dat ze dus een maand geleden al zijn opgepakt. Het nieuws komt nu naar buiten. Ja. Wat is er dan in al die weken gebeurd? Nou, wat wel opvallend is, is dat de afgelopen weken hier al wel werd bericht, met name in Palestijnse media, dat er een aantal Palestijnen in Turkije vermist werden. En mensen wisten niet waar die zouden zijn gebleven. Maar inmiddels is dus duidelijk, dat heeft ook al een broer van een van die mensen bevestigd, dat het gaat om dezelfde mensen, dus dat ze vermist waren omdat ze werden gearresteerd door Turkije. Dus die zijn nu terecht. En volgens die broer zitten ze nu ook in een gevangenis in Istanbul. En wat gaat er met ze gebeuren nu? Is dat al duidelijk? Nou, dat is aan de Turkse autoriteiten om daar iets over bekend te maken. Het ligt voor de hand dat er een beschuldiging zal volgen, en mogelijk een proces. Maar daar is officieel nog helemaal niks over bekendgemaakt. En Israël, heeft die al gereageerd? Nee, en ik denk eerlijk gezegd ook niet dat ze dat snel gaan doen. Zeker niet in het openbaar. Sowieso worden natuurlijk heel weinig mededelingen gedaan over inlichtingenzaken. En zeker als er dan 15 mensen gearresteerd zouden zijn, dat is ook niet iets waar je het koop mee loopt. Dus ik verwacht daar ook niet snel een openbare mededeling over. Kijk, op het oog denk je van waarom heeft Israël spionnen in Turkije? Maar jij zei net al, er zijn ook mensen van Hamas daar actief. Ja, daar zou het mogelijk iets mee te maken kunnen hebben. Maar het kan natuurlijk ook heel goed te maken hebben met Turkije zelf. Er wordt natuurlijk heel veel gespioneerd. En meestal komt dat niet in de openbaarheid. Maar ook in Turkije is voor Israël heel veel informatie in te winnen. En Israël heeft een uitgebreid inlichtingapparaat. Turkije is toch een belangrijk land in de regio. Dus ja, heel verrassend is het ook niet dat daar gespioneerd wordt. Want hoe is de band eigenlijk tussen Turkije en Israël? Nou, die is de laatste jaren niet om over naar huis te schrijven. Er zijn al heel lang betrekkingen tussen Israël en Turkije, al tientallen jaren. Maar de afgelopen jaren zijn er al diverse diplomatieke incidenten geweest die het allemaal niet makkelijker gemaakt hebben. Zeker als de gemoederen hoog oplopen hier, dan werpt Turkije zich altijd op als een groot verdediger van de Palestijnse zaak. Is ook heel kritisch dan op Israël. Daar moet wel bij gezegd worden dat er nog steeds betrekkingen bestaan tussen de landen. Een paar maanden terug nog een felicitatiegesprek aan de telefoon tussen de twee presidenten. Toen Israël een nieuwe president kreeg, dus er is wel contact. Maar dit soort dingen die verbeteren de relatie natuurlijk niet tussen twee landen. Ties Brok vanuit Tel Aviv over dit verhaal. En ja, justitie in Turkije die heeft het druk, want het OM daar heeft 10 jaar gevangenisstraf geëist tegen rapper Murda. De Turks-Nederlandse rapper werd vorig weekend aangehouden op het vliegveld van Istanbul omdat hij in zijn teksten drugsgebruik zou promoten. Nou, om even een beeld te krijgen van wie en wat hij ook vooral doet, deze Murda. Dit is muziek van hem. En nu contact met Mitra Nazar, onze correspondent in Istanbul. Mitra, 10 jaar celstraf eist het OM. Hoe groot is de kans dat Murda die ook krijgt? Dat is moeilijk te zeggen. We moeten eerst afwachten of de rechtbank dit verder oppakt en of hij wordt veroordeeld. Hè. Dit is een zaak waarvan je gewoon echt niet weet welke kant het op zal gaan. Het kan alsnog meevallen, hè, of hij wordt veroordeeld en gaat de gevangenis in. Er hangen natuurlijk heel veel vragen boven deze zaak. Want waarom gaan ze achter deze rapper aan, deze Nederlandse rapper, met Turkse roots natuurlijk wel. Je denkt in Turkije in eerste instantie dan, heeft hij misschien politieke uitspraken gedaan of een anti-regeringsstandpunt. Want dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker, dat mensen dan worden opgepakt via een omweg. Maar er is geen enkele aanleiding te denken dat het in die hoek zit. Deze Murda is al jaren heel populair in Turkije, geeft hier heel vaak grote concerten. En eerder is hij nooit aangehouden op het vliegveld. Terwijl hij wel natuurlijk dezelfde teksten in zijn raps gebruikt. Dus er is nog heel veel onduidelijkheid over deze zaak. We weten alleen zeker dat hij binnenkort, mogelijk binnen een paar dagen, al voor de rechter moet komen hier in Istanbul. Want zijn management zei eerder dat er geen grond is voor vervolging, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft en zijn nummers in Nederland zijn uitgebracht. Maar dat klopt dus niet. Nou, dat was nooit helemaal duidelijk. Hè. Ik sprak het management van Murda een paar dagen geleden. En toen waren ze inderdaad heel optimistisch. Dat legden zij uit omdat hij een Nederlander is en geen Turks paspoort heeft. Ze gingen er dus vanuit dat dat zou uitmaken in deze zaak. Ze dachten dat hij ook gewoon het land uit zou kunnen. Hè? Hij heeft concerten gepland staan in Duitsland dit weekend. En ja, ze waren ervan overtuigd dat hij daar gewoon naartoe kon gaan. Maar nu bleek al dat hij onder juridische controle staat en dat hij het land dus niet uit mag. Ja, en nu dus die aanklacht is echt de donderslag bij heldere hemel. Turkse media gisteravond publiceerde erover en toen wist zijn management daar nog niks van. Dus iedereen is echt wel in afwachting. Ze hopen dat het alsnog met de sisser afloopt. Het gaat wel vaker zo in Turkije, hè? Als je wordt opgepakt en je legt een verklaring af, dan komt er automatisch een rechtszaak. Dus het kan nog zijn dat het een formaliteit is, maar er is natuurlijk wel reden tot zorg. Want we weten dat dit soort zaken ook best wel akelig kunnen aflopen hier in Turkije. En jij zei hij mag het land niet uit, maar betekent niet dat hij vastzit nu in de gevangenis? Nee. Hij zit hier in Istanbul. Hij is onder juridische controle. Dat betekent dat hij in Turkije moet wachten op de rechtszaak. Nou is hij populair in Turkije, deze Murda, treedt daar ook geregeld op. Daarom is hij daar dus ook. Nu, wat betekent die arrestatie voor andere muzikanten die vaak naar Turkije reizen voor optredens? Nou, dat ze zeker wel moeten oppassen. Kijk, er zijn zaken waarvan bekend is dat je er voorzichtig mee moet zijn in Turkije. Zoals het beledigen van de president, daar kun je voor de gevangenis in gaan. En we weten ook, kritiek op sociale media kan je de laatste jaren ook echt in de problemen brengen. En dan maakt het niet uit of je een Nederlander of een Turk bent, hè. Maar dit blijkt dus ook echt een punt. Rappen over drugs en in Turkije optreden. Ja, helemaal nu na deze zaak, dan weet je dus dat er risico's aan verbonden zijn. Het is natuurlijk wel zo dat Murda in het Turks rapt, dus makkelijker op de radar is gekomen waarschijnlijk. Hij is heel bekend. Turkse rappers in eigen land weten dit al langer. Er is een grote zaak geweest tegen een bekende rapper hier, Ezel. Zelfde aanklacht, verheerlijken van drugsgebruik in zijn raps. En interessant is dat hij deze zaak jaren heeft gespeeld. Rechtbank in, rechtbank uit. En uiteindelijk is deze rapper, Ezel, eerder dit jaar vrijgesproken. Daarna is hij meteen naar Duitsland verhuisd. Kijk, en onze Nederlandse Murda heeft wel eens met Ezel samengewerkt. Of dat te maken heeft met de problemen die hij nu heeft, ja, dat kan, dat weten we niet zeker. Het kan natuurlijk ook zijn dat de Turkse justitie met deze zaak gewoon een voorbeeld wil stellen. Maar we moeten het afwachten. Dat doen we. Jij houdt het in de gaten. Mitra Nazar was dat vanuit Istanbul in Turkije. Facebook heeft flinke kritiek gekregen van de eigen toezichtsraad. Dat is de zogeheten Oversight Board. En die raad die sinds vorig jaar aan de slag is, die heeft een kritisch rapport geschreven. Judith Muller is onderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam, volgt Facebook op de voet. Mevrouw Muller, goedemorgen. Hallo. Wat is de belangrijkste kritiek van die toezichtsraad? Ja, ze zeggen dat Facebook niet transparant genoeg geweest is. En om de twee belangrijkste voorbeelden te noemen. Het eerste was dat er eigenlijk regels zijn die voor alle gebruikers van Facebook op dezelfde manier zouden moeten gelden. Dus je mag geen geweld, niet oproepen tot geweld. Je mag geen haat verspreiden, dat soort dingen. Maar het bleek dus dit jaar dat voor bepaalde gebruikers die heel beroemd zijn of heel bekend zijn, waaronder dus ook Donald Trump, deze regels niet zo goed nageleefd werden. Dus die werden veel later gecontroleerd of minder streng gehandhaafd. En daar was Facebook niet eerlijk genoeg over naar de toezichtsraad. En het andere voorbeeld dat ze noemen in het rapport is dat ze eigenlijk ook niet transparant genoeg zijn naar de gebruiker wat deze regels zijn. Dus ze noemden bijvoorbeeld een gebruiker die helemaal niet wist waarom zijn account gestopt werd of afgehaald werd van Facebook. Ja. En het bleek ook dat die regels in hele grote talen nog niet beschikbaar waren. Oké. En die toezichtsraad, hè, wat is dat dan voor orgaan binnen Facebook? Ja, dat heeft Facebook zelf ingesteld, omdat ze het heel lastig vonden om af te wegen aan de ene kant tussen vrijheid van meningsuiting en aan de andere kant dus het beschermen van de platform tegen giftige dingen zoals geweld en haat. En omdat ze niet zelf de beslissingen wouden nemen wat nou wel of niet mag of wat nou wel of niet volgens de regels is, hebben ze zelfs een soort hoge gerechtshof, een soort Supreme Court ingesteld. Maar dat is kennelijk wel een onafhankelijke club, want die kunnen dus gewoon zo'n kritisch rapport maken. Want werkt die raad? Werkt het effectief? Ja, Ja, ze hebben dus in de afgelopen 9 maanden meer dan 500.000 van klachten gekregen van mensen die vonden dat ze onterecht van de platform afgehaald zijn. En ze hebben dan 17 beslissingen genomen. Dat heeft dan ertoe geleid dat 30 stukken inhoud die er eerst afgehaald waren weer terugkwamen. Dus ja, ze werken. Is dat effectief? Ik vind het niet in verhouding. En het is ook zo, je zei dat het onafhankelijk was. En dat zijn ze tot bepaalde hoogte. Maar ze zijn gewoon echt door Facebook aangesteld. Ja, ja. En ze geven dan adviezen. En die kan Facebook gewoon weer naast zich neerleggen als ja. ze willen. Ja, ja, oké. Okay. En ja, Facebook, dat weten we natuurlijk, ligt veel meer onder vuur. Hè? Hoe belangrijk is het wat deze toezichtsraad zegt dan? Ik denk dat het best wel nog gevolgen kan hebben. Want de platformen worden een beetje ook vrijgelaten in regulering. Omdat ze dus zelf dingen doen, zoals deze toezichtsraad aanstellen. Maar als nu blijkt dat zelfs de toezichtsraad zelf zegt dat het niet genoeg is of dat het niet transparant genoeg is, dan denk ik dat ze daar in Brussel of andere toezichthouder daar wel oren naar hebben. Maar dat moeten we nog een beetje afwachten wat nu gaat gebeuren. Dank voor de uitleg. Dat was Judith Muller, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, over Facebook. We hebben het al uitgebreid gehad over het voetbal van gisteravond. Nu meer sport met Kirsten. Ja, het was nog een bijzondere uitslag in de Conference League. AS Roma en trainer José Mourinho hadden een horroravond. Want op bezoek bij Bodø Glimt in het koude in hoge noorden van Noorwegen verloor Roma met 6-1. Langs de lijn en omstreken belde met Joshua Smits, de reservedoelman van de Noren, die erbij was. Bodø Glimt uit is volgens hem altijd lastig. Weet je, het zijn al gewoon andere omstandigheden dan hun gewend zijn. Je speelt hier in 2 graden, aardige windstoten op kunstgras, waar ze natuurlijk allemaal niet van houden en ook niet gewend zijn. En dan wordt er misschien iets anders van je verwacht, wat ze misschien even geen rekening mee hadden gehouden. En dankzij die 6-1-overwinning zijn de Noren nu de nieuwe koploper in hun groep. Omroep West sprak uitgebreid met Edwin Rijntjes, de interim-directeur van ADO Den Haag. De club heeft het financieel zwaar en dreigde de proflicentie te verliezen. Gisteren was er eindelijk goed nieuws voor ADO, want de licentiecommissie van de KNVB keurde de begroting voor dit jaar goed. De Hagenaars mogen het seizoen daardoor gewoon afmaken en Rijntjes is voor nu even opgelucht. Ja, de licentiecommissie kijkt natuurlijk heel strak naar wat er is ingeleverd, alle details, alle kostenposten. Ja, natuurlijk maak je nogmaals geen zorgen, ook niet geknepen, maar wel zoiets van het verlossende woord moet snel komen, want ik merk dat wel in de organisatie, dat iedereen zoiets had van wat gaat er gebeuren. Het betekent niet dat de financiële problemen over zijn. De club zoekt nog steeds naar een nieuwe eigenaar. Met de status van Olympisch kampioen rijdt Shanne Braspennings deze week de WK baanwielrennen in Roubaix. Het AD sprak haar daarover. Ze liggen niet in de bosjes voor me hoor, zegt Braspennings. En verder zegt ze dat ze zich nu ontspannen voelt en zich niet druk maakt. Leuk wedstrijdjes rijden en ik ga mijn seizoen niet aan dit WK ophangen. Gisteravond werd Braspennings in de kwartfinale van de individuele sprint uitgeschakeld. Uitgereden is ze nog niet, want zondag doet ze nog mee aan de Keirin. Dat is het onderdeel waarop ze in Tokio Olympisch kampioen werd. Uit onderzoek van de Formule 1 blijkt dat Max Verstappen wereldwijd de populairste coureur is onder fans. In aanloop naar de Grand Prix van komend weekend in Texas ging het erover op de persconferentie. Verstappen is trots, maar oud-teamgenoot Daniel Ricciardo onderbreekt hem en zegt dat het onderzoek niet zoveel voorstelt. My life is completed. That's what I always wanted and now I can happily retire. Yeah. But actually only 12 people voted. Yeah, so it's enough. Makes sense. Probably all my friends. It's great that there are 12 people out there who like me. So. Ja, er hebben maar 12 mensen gestemd, zei Ricciardo voor de grap. Waarop Verstappen dus zegt waarschijnlijk al mijn vrienden. Zondagavond gaat de strijd om de wereldtitel tussen Verstappen en Lewis Hamilton verder. Met nog 6 races te gaan heeft Verstappen 6 punten meer dan de Brits. Music is a doctor, Doobie Brothers. 8 minuten voor 8 is het. Toen theaterregisseur Ines Derksen hoorde dat haar kind van geslacht ging veranderen, was dat een ingrijpende en verwarrende periode voor haar. Want opeens zag ze haar kind in transitie, van vrouw naar man. En hoe ga je daar als moeder mee om? Ines Derksen maakte daar een voorstelling over en die heet Met zonder ballen. Ze twijfelde zelf ook. Ze wilde dit niet al vanaf haar 5e. Ze was als kind nooit ongelukkig in haar meisjeslijf. Daar heb ik juist zo goed op gelet. Je mag nog terug. Ja, weet ik, mam, maar dat gaat echt niet gebeuren. Nee, oké. Maar weet dat het mag. Ja, ik ken ook mensen die in D-transitie zijn gegaan, dus ik weet dat dat mag. In D-transitie? Dan ga je weer... Oh, dat is wel heel heftig, lijkt me. Mevrouw Derksen, goedemorgen. Goedemorgen. De try-out van de voorstelling, die was een stukje uit de voorstelling natuurlijk. Try-out is vanavond, hè, Theater Laagland in Sittard. En u speelt die voorstelling samen met uw zoon, Flip. Wat was de reden om er een toneelstuk over te maken? Nou, de reden is eigenlijk dat het... Dat ik erachter kwam dat waar ik doorheen ging, waarvan ik dacht dat dat helemaal in mijn eentje was, dat je je kind zo een beetje van je af ziet gaan in plaats van dichterbij komen. En dat wel achteraf blijkt dat dat voor je kind juist een hele, ja, dichterbij komen bij wie die zelf is, dat dat juist heel opluchtend is. Dat daar zo'n discrepantie tussen zit, dat was eigenlijk een... toen we dat eenmaal door hadden van elkaar en elkaar weer goed konden vinden, ja, dacht ik, dat is iets om... Daar kunnen we meer mensen mee... misschien wat verheldering brengen. Het is de moeite waard om te delen. En als regisseur heb ik toen gevraagd aan mijn kind... wil jij bij mij, hij is beginnend acteur... wil jij op de vloer bij mij? En toen zei hij, nou, no way. Ja, ik wil wel op de vloer, maar niet dat jij daar als mijn moeder voor gaat zitten als regisseur. Dan ga je ook uit je comfortzone en dan ga je mee op de vloer. Nou, die uitdaging ben ik aangegaan. Dus zo staan we er samen. Zijn nog even over, want kijk, daar kan iedereen zich natuurlijk wel iets bij voorstellen, dat er wel een zekere verwarring ontstaat, hè, als dit dan allemaal gaat spelen. Maar u dacht ook, volgens mij, dat u het echt heel goed en begripvol allemaal had gedaan, toch? Nou, ik heb van jongs af aan vaker, dat is trouwens grappig, in het fragment wat je net hoorde, noem ik nog even ze en haar in de voorstelling. Dat is echt even als disclaimer, dat is echt met toestemming van Flip. Ja. Maar daarbuiten is dat iets wat nooit meer, dat zijn echt oude voornaamwoorden, zeg maar. Ja. Maar ik heb vroeger, het was een heel androgyn kind, Flip. Dus het was voor ons, ja, als moeder ook vrij vanzelfsprekend, dat je denkt, oké, ik weet, ik ken jou, ik weet wie jij bent. En als je kind dan op een gegeven moment, in vooral van Flip, die hing op zijn 16e... toch ineens denken, ja, ik weet het niet. En dat heeft hij tot zijn 18e eigenlijk een beetje zelf allemaal... is hij dat gaan uitzoeken en gaan onderzoeken. En pas op zijn 18e kwam hij bij zijn vader en zijn moeder vertellen van, hey, ik geloof dat ik me toch echt meer jongen, meer man dan vrouw voel. En dat is dan... Voor mij was dat zo laat en zo onverwacht. En het geloof dat het spannendste is dat je denkt... Hé, ik dacht dat ik jou heel goed kende. Hoe kan dit nou? Dus het zetten, hoe rustiger hij werd over de ontdekking die hij deed... hoe lastig ik het vond om hem te volgen. Want dat ging werkelijk in een sneltreinvaart. En je komt erachter... Oké, het is een soort van... Gisteren zei onze regisseur, Annelies van Wieringen... het is een beetje de tragiek van het ouderschap. Je wil het allemaal zo goed doen. En je wil allemaal dingen die je zelf hebt al in je opvoeding niet fijn vond... die ga je anders doen. En dan pakt het uiteindelijk, als je niet echt goed blijft kijken... naar wie je voor hebt en dat telkens weer... Ja. Als je daar niet mee groeit, ja, dan hobbel je achter feiten aan. En dan kom je juist verder van elkaar af te staan. In plaats van dichterbij. En hoe is dat nu met uw zoon op het podium? Ja, dat is heel fijn. Het was heel spannend om het samen te maken. Omdat we daardoor eigenlijk weer een beetje langs de randen van... het opzoeken van wat was er dan ook alweer lastig. Dat is nog maar een paar jaar, dat is nog maar 2 jaar geleden, zeg maar. Dat voor mij echt helemaal prima was. Dus dat was spannend om dat weer op te zoeken. Maar het is

De cameravrouw van 42 overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. De regisseur van de film raakte gewond. De opnames van de western zijn voorlopig stilgelegd. De Britse koningin Elizabeth heeft deze week een nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Ze werd woensdagmiddag opgenomen voor onderzoek en kon gisteren weer naar huis. Buckingham Palace spreekt van een voorzorgsmaatregel en voorbereidende onderzoeken. Het is naar verluid voor het eerst sinds 2013 dat de 95-jarige Britse vorstin een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Toen werd ze opgenomen voor een darminfectie. Elizabeth hoopt volgend jaar haar 70-jarig jubileum op de troon te kunnen vieren. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters was voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Steve Bannon, die adviseur was van oud-president Trump, moet worden vervolgd voor minachting van het parlement. Dat vindt een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De minister van Justitie moet er nu een besluit over nemen. Bannon zou een cruciale rol hebben gespeeld bij de bestorming, maar weigert te verschijnen voor een onderzoekscommissie. Het weer, soms zon, maar in de loop van de dag ook buien van noord naar zuid. Het wordt vrij fris, rond de 12 graden, en er waait een stevige zuidwestenwind. In het weekend droog en minder wind. Daarna wordt het weer milder, maar ook wisselvalliger. Ster. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Sterren op het doek is terug. Zal ik jullie gewoon niet langer in spanning houden? Heus interviewt Arjen Lubach terwijl hij op het doek wordt vastgelegd. Ben je klaar voor? Zeker. Dit is het eerste werk. Oké. Welk schilderij neemt hij mee naar huis? Zie het morgen om 8:55 bij Max op NPO 2. Laat onze gast maar komen. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:04 is het. Hij was verlegen, zei hij zelf. We kunnen het ons bijna niet voorstellen. Want als Bernard Haitink op de bok stond, dan stond daar ook echt iemand te dirigeren. Hij kon orkesten laten spelen zoals niemand anders dat kon. Haitink is op 92-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie gisteravond bekendgemaakt. Ja, pas op. Dat is toch niet duidelijk, nee? En het is mijn taak om ze nog meer te motiveren. En dat schijnt goed te gaan. Nee, vertikken me. Nee, subito pianissimo. Ja, doe het nou, doet u het nou. Dat was opeens die jongen van 25 jaar. Verschil tussen piano en pianissimo moet ook meer zijn. Let u op, wilt u. Kom ik veel te jong bij het concertorkest. En nu graag nog één keer vanaf cijfer 5. Ik heb een vreselijk moeilijke tijd gehad in Amsterdam. Die eerste jaren. Moet ook vreselijk moeilijk voor het orkest geweest zijn. Al die ervaren mensen. En die jongen die niks wist. Voor cijfer 5, E-maat. Rai, ja, papapam. Tatatatam. Die laatste triool, ook bij de tweede violen. Kwarte triool, 1:5. Die, ja, papapam. Ratatatam. En ik hou daar iets in, let daar op mij, ja? Ik heb nooit of heel zelden een machtsgevoel. Ik haat macht. Ik ben wat dat betreft een antidirigent. Ja, dank u. Maar hebt u wel alle goede noten gespeeld? Maar ja, je staat daar en je doet dingen. En dan je krijgt natuurlijk enorm veel kritiek. Voor mij is een leven zonder muziek ondenkbaar. Dat is het wonder van muziek. Je kunt er niet zoveel over praten. Het is eigenlijk een soort van geheimtaal. Na de uitvoering, laatste noot, is het weg. Je kunt er niet grijpen. Ja, Bernard Haitink. Iemand die hem goed kende is NPO Radio 4-presentator Hans Hafmans. Hans, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Je hebt hem ook uitgebreid geïnterviewd, dat was voor tv. Hoe is dat zo gekomen? Hoe kwam dat interview tot stand? Nou, dat had een tamelijk lang voortraject. Toen hij in 2014 zich opwierp tot beschermheer van het Radio Philharmonisch Orkest tijdens al die ja, draconische cultuurbezuinigingen. Toen mocht ik met een camerateam naar hem toe. Ik had hem nooit ontmoet, nooit gesproken. En mijn geluk is denk ik geweest dat ik bij vlak voordat die camera aanging, dat ik tegen hem zei, meneer Haitink, ik hou niet zo van interviews. Hij zei, nou, dat komt goed uit, ik ook niet. Dus op een of andere wijze had ik een klik met hem en dat gesprek dat ging goed. Daarna kwam hij de jaren daarna vaak in het Concertgebouw. Toen zeiden ze, nou, interview jij hem maar voor de radio, want jij kent hem. Wat helemaal niet het geval was, maar ik had hem een klein beetje leren kennen. En toen ontstond er een band. Op een gegeven moment zei hij, zeg maar Bernard. En toen zei ik, nou, dat vind ik heel erg moeilijk. Ja, hij zei, ik zou het wel graag willen. Nou, toen is de band heel persoonlijk, heel warm met hem geworden. En op een gegeven moment zei ik, Bernard, ik wil je graag voor de camera. Nog één keer. Ja, maar dat wil ik niet. Ja, ik zeg, maar ik wel en wij wel in Nederland. Want wij willen jouw verhalen horen. En die horen we eigenlijk te weinig. Die zien we te weinig. Toen ben ik bij hem geweest met cameraman-regisseur Joost Honselaar in Zuid-Frankrijk, net boven Toulouse. Dus niet in Saint-Tropez op de grote jacht, weet je wel. Maar gewoon ergens in de boonies, nauwelijks telefoon bereikt. Een mooi, maar eenvoudig zomerhuis. En daar trok hij zich elk jaar terug. Daar ben ik 2 dagen geweest bij hem. En daar hebben we hele mooie gesprekken gehad. En ook op het randje dat ik denk van nu stuurt je me naar huis, want dit wordt te persoonlijk. Maar gelukkig bleef het allemaal binnen, binnen bereik en ging het goed. Ja. En het was wel zo na de eerste dag, toen zei zijn vrouw, echtgenote Patricia, kom lekker bij ons eten vanavond. Ik zeg, nee, we eten wel in het hotel. Nee, dat willen we graag. Dus 's avonds bij ze aan tafel, de heerlijke, mooie, grote boerentafel daar beneden. En zij is een geweldige chef. En hij een hele genereuze gastheer. Mooie gesprekken. En hij was meer geïnteresseerd in mij en mijn verhaal dan andersom. Hij zei, hoe is het met jou en wat doe jij allemaal? Dus ja, wat je net ook in die compilatie van jullie hoorde, bescheiden, onzeker. Ja, zeker, maar privé heel aangenaam en aardig en heel gastvrij en fijn. Het grappige is, ik heb het opgeschreven, in dat stukje net noemde hij zichzelf een antidirigent. Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want hij is buiten de bok, zeg maar, om is hij onzeker. En op de bok heeft hij zijn intrinsieke onzekerheid gesublimeerd. Die heeft hij omgedraaid tot grote daden. Maar dat komt dus niet uit de borst vooruit, de dirigent. Ik huppel de trap af en ik doe het wel eventjes. Mm. Het is elke keer de confrontatie met de muziek, met de componist met het orkest. Ja, want dat horen we in die stukjes ook, dat hij toch heel direct ook mensen aanspreekt. En ook keurig steeds in de U-vorm trouwens. Ja, grappig. Dat is begin jaren 60, hè? Wat jullie hebben laten zien. Dus met Mahler 2 doet hij dat, tweede symfonie. En je hoort hem nog, je hoort hem in een soort stress. Hij moet het overwinnen nog, dat orkest en die Mahler. Ja, jongens, het Concertgebouworkest was toen al wereldberoemd om Gustav Mahler. En hij komt als jong dirigent en moet het voor zichzelf overwinnen. Hij moet dat orkest overwinnen. Hij zei tegen me, wat er in het orkest zat, dat waren goden. Dat waren de topjongens. Die moest ik voor mij zien te winnen. En hij komt daar als onervaren, relatief onervaren dirigent. Het orkest zei ook over hem, ja, hij weet nog niks, maar hij is wel een echte dirigent. Mm-hmm. Dus ze hebben ook zich door hem laten winnen. En die band is wel heel warm geworden, groot geworden. Maar goed, dat was niet altijd de makkelijkste periode dus. Dat is even de kampioensvraag. Als je hem met andere dirigenten vergelijkt, waar staat hij dan? Nou, na de Tweede Wereldoorlog, het grappige is, hij is groot geworden ook in het LP-tijdperk. Hè? Ik geloof dat Decca de eerste stereo-opname maakte in 1954. Nou, dat is het begin van zijn carrière. Dus hij is meegegaan met de host van de LP en van de CD. Dus hij heeft die periode heeft hij meegemaakt. En er zijn natuurlijk wel een aantal dirigenten, Karajan bijvoorbeeld ook, Abado ook. Maar ik denk dat hij, als je het hebt over zijn manier van musiceren en het luisterend musiceren en het bijna anti-macht dirigeren, dat er maar heel weinig zijn. Ik denk dat Claudio Abbado degene is die je naast hem zou kunnen zetten, maar er zijn er niet heel veel. En in Nederland de grootste? Ja, zeker. Na Eduard van Beinum voor hem en na Willem Engelberg voor Eduard van Beinum is hij absoluut de grootste. Ja, is niet te vergelijken met anderen. Zeker niet. Nee. Dankjewel voor het verhaal, Hans Hafmans, NPO Radio 4-presentator over Bernard Haitink. Gisteren overleden dus op 92-jarige leeftijd. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin die heeft iemand doodgeschoten op een filmset. Het slachtoffer was een cameravrouw. Ook de regisseur van de film die ze aan het opnemen waren raakte gewond.

Dat meldt CNN op basis van een groot onderzoek dat is gedaan naar standbeelden in Groot-Brittannië. De burgemeester van Londen wil de scheve verhoudingen veranderen en maakt daar ruim €1 miljoen voor vrij. Het NOS Radio 1-journaal. Het is bijna 17 minuten over 8. Een bijzonder verhaal in de Volkskrant vanochtend over de evolutie van Afrikaanse olifanten in Mozambique. Die blijkt sterk te zijn beïnvloed door menselijk handelen. Zo is het aandeel olifanten zonder slagtanden in die populatie enorm toegenomen. Jacinta Ellers is professor evolutionaire ecologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Ellers, goedemorgen. Goedemorgen. Normaal duurt dat generaties voor een diersoort zich heeft aangepast. Dit is dus heel snel gegaan. Hoe komt dat? Ja, dat komt omdat door twee oorzaken eigenlijk. Eén is natuurlijk de selectiedruk is echt enorm geweest. Het speelt zich in Mozambique af, waar een burgeroorlog was. En de stroperij is daar enorm toegenomen in die jaren, omdat het natuurlijk heel veel geld oplevert om de oorlog te financieren. En dat betekent dat er enorme veel olifanten gestroopt zijn. En de populatie met wel 90% is afgenomen tot hele lage aantallen. Want dat ivoor wordt dan verkocht, geloof naar China. Daar wordt alles aan toegedicht. Maar daarom zijn die stropers actief. Dus om die burgeroorlog te financieren gebruikten ze dat ivoor van die olifanten. Ja, en dat leidde tot enorme sterfte onder de olifanten. En alleen de olifanten die dus geen slagtanden hadden, die overleefden. En toevalligerwijs was er in die populatie, in de olifantenpopulatie, komen af en toe olifanten voor zonder slagtanden. Maar nu hadden deze olifanten natuurlijk een enorm voordeel, want zij werden niet doodgemaakt door de stropers. Ja, en want ik begrijp dat dat alleen vrouwtjes waren die geen slagtanden hebben, maar dat is dus niet zo. Ja, dat is een heel bijzondere situatie. Dus bij Afrikaanse olifanten hebben zowel mannen als vrouwtjes slagtanden. Maar we zien die slagtandloosheid zien we eigenlijk alleen bij vrouwtjes. En dat komt omdat die mannetjes die geen slagtanden hebben, die dat genotype hebben, die gaan al heel vroeg in de embryonale ontwikkeling dood. Oh, tja. Maar goed, die vrouwtjes die er dus nog wel waren, zonder slagtanden, die moeten wel bevrucht worden, lijkt me. Ja, dus er is de slagtandloosheid wordt veroorzaakt door een defect gen voor tandgroei eigenlijk, want slagtanden zijn een soort tanden. Maar vlakbij dat gen ligt nog een ander gen wat dodelijkheid veroorzaakt. Maar vrouwtjes hebben daar geen last van, want het gen ligt op het X-chromosoom. En vrouwtjes hebben twee X-chromosomen en mannetjes maar één, net als bij mensen. En vrouwtjes hebben dus naast dat defecte gen, hebben ze ook altijd nog een goed werkend gen. Die vrouwtjes die kunnen daar gewoon mee overleven. Die zijn wel drager van de slagtandloosheid, maar die hebben geen dodelijke effecten daarvan. Mm-hmm. Maar bij die mannetjes overleven dus alleen de mannetjes die wel slagtanden hebben. Ja, maar ik blijf even zitten met het punt. U zegt heel veel olifanten uitgemoord en alles. Dus die zonder slagtanden blijven leven. Het zijn dan vooral vrouwtjes. Maar er moet ook ergens een mannetje bij komen om uiteindelijk weer de populatie weer uit te breiden, zeg maar. Dat is zeker zo. Bij olifanten is het zo dat er een haremstructuur is. Dus er is één mannetje met veel vrouwtjes. Dus ik denk niet dat er meteen het voortbestaan van de soort bedreigd wordt door het feit dat er nu minder mannetjes geboren worden. Want er zijn nog steeds genoeg mannetjes om alle vrouwtjes te bevruchten. Maar het is natuurlijk wel zo dat de aantallen, die gaan wel achteruit. Omdat heel veel van die mannetjes, die gaan eigenlijk al dood voor ze geboren worden. Ja. Zien we dit vaker, dat dieren veranderen door toedoen van de mens? Nou, helaas wel, zou ik bijna zeggen. Want we kennen wel meer voorbeelden waar de mens, jacht van de mens, of dat eigenlijk geleid heeft tot veranderingen. Een goed voorbeeld daarvan is overbevissing. Doordat de mens zoveel vis vooral de grote vissen uit de zee haalt, zijn bijvoorbeeld platvissen veel kleiner geworden en worden ook op een veel eerdere leeftijd al volwassen en vruchtbaar. Dus het is wat er nu met die olifanten gebeurt, is een bijzonder fenomeen, maar het is ook schokkend eigenlijk. Ja, ik vind dat schokkend. En het schokkende eraan is ook dat een olifant is een hele langlevende soort. Je zou denken die is robuust tegen dat soort veranderingen die de mensen veroorzaakt. Maar nee, na één generatie zien we al zulke ingrijpende veranderingen. Ik vind dat echt enorm schokkend, ja. Dank voor de uitleg, mevrouw Ellers. Jacinta Ellers is hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Nog een bijzonder natuurfenomeen is de penisplant. Voor het eerst in 24 jaar gaat die penisplant in de Hortus Botanicus van Leiden weer bloeien. En dat is bijzonder,

Beetje uit Londen, Super DB, dat was Cool Funk. Karel Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Straks om 9:30 begint Stand.nl. Waar mogen de mensen op reageren? Nou, mensen moeten meer werken om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Dat zegt vertrekkend Randstad-topman Jacques van den Broek. Als de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt, heeft dat uiteindelijk een afremmende economische groei tot gevolg. Dus als we onze welvaart op peil willen houden, moet linksom of rechtsom, zal er meer gewerkt moeten worden. Nou is die werkloosheid natuurlijk laag momenteel, maar we moeten dus gewoon meer uren maken. Parttimers, dat is natuurlijk een grote factor in dit verhaal. Hè. We zitten in dit land van de 9 miljoen werkende mensen werkt de helft in deeltijd. Dus dat is nogal wat. We hebben te maken met de vergrijzing die alsmaar groter wordt. Dus we willen vanochtend van u weten wat u tegenhoudt om meer uren te werken. Is het thuissituatie? Heeft u er gewoon geen zin in? Want er is meer in het leven dan alleen maar werken. Of gaat het gewoon niet om een praktische reden? Dat kan natuurlijk ook. En ook als u werkgever bent, horen we graag hoeveel moeite het kost momenteel om goede en vooral voldoende mensen te vinden. Hoe lost u dat op? De stelling is vanochtend, we moeten meer uren gaan werken. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuis. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. Maison Amsterdam. De tentoonstelling vol verhalen en historische mode van toen en nu. Kom kijken naar alle iconische japonnen, of de eerste minirok, de trouwjurk van Maxima of de puntjas. Nu te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. NPO Radio 1. Het is 1,5 minuut over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Verenigde Staten zullen Taiwan verdedigen als China dat eiland aanvalt. Op een bijeenkomst georganiseerd door CNN kreeg president Biden een vraag daarover uit het publiek. En daarop zei hij dat Amerika verplicht is om Taiwan te beschermen. China ziet Taiwan als een opstandige provincie die uiteindelijk herenigd moet worden met het vasteland. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset van een western een cameravrouw doodgeschoten. Volgens entertainment site TMZ hadden er losse vlodders moeten zitten in het wapen dat hij gebruikte tijdens opnames van de film. De Amerikaanse media gaan uit van een ongeluk, maar wat er precies misging is niet duidelijk. Steve Bannon, die adviseur was van oud-president Trump, moet worden vervolgd voor minachting van het parlement. Dat vindt een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De minister van Justitie moet er nu een besluit over nemen. Bannon zou een cruciale rol hebben gespeeld bij de bestorming van het Capitool, maar weigert te verschijnen voor een onderzoekscommissie. De Rotterdamse politie heeft gisteravond 75 voetbalfans opgepakt rond de wedstrijd Feyenoord-Union Berlin. Zo'n 60 Duitse fans werden gearresteerd omdat ze wilden vechten met aanhangers van Feyenoord. Ze zochten naar cafés waar Feyenoorders zaten. Marokko laat toch een paar vliegtuigen toe om Nederlanders op te halen. Het land schrapte deze week plotseling al het vliegverkeer naar Nederland vanwege het coronavirus. En daardoor kon niet meer iedereen naar huis komen. Hoeveel vluchten er gaan en wanneer ze vertrekken is nog niet bekend. Ook zo benieuwd naar het weekendweerbericht? Nou, even volhouden nog, want het komt eraan. Bij Weerplaza zit namelijk Diana Roei. Diana, eerst maar eens even, wat hebben we vandaag allemaal nog te verwachten? Ja, vandaag heb ik mijn groene regenjas nog nodig. Want er komen verschillende buien voor. Ze concentreren zich op het moment met name boven de noordelijke delen van ons land. In het midden en zuiden slechts een enkele. Maar de buien verplaatsen zich in de loop van de dag ook naar het midden en zuiden. En daar hebben ze vooral in de middag en avond dan mee te maken. Terwijl het dan in het noorden juist opknapt. Want ik verwacht dat het van het noorden uit vanmiddag toch wel vaker droog zal worden. Met name dan in het noorden. De temperatuur vandaag zo'n 11 graden maximaal bij een stevige wind vanuit het westen. Windkracht 7 of 8 langs de kust. Ja, daarmee is het erg onstuimig. Ja, goed, nog een beetje gespetterd dus vandaag. Maar dan het weekend, de zaterdag en de zondag. Ja, daar heb ik helemaal zin in. Ja, want dan is het tamelijk rustig. Er staat niet al te veel wind vanuit het zuidwesten tot zuiden. Hooguit windkracht 3 tot 4. Daarbij is de meeste zon weggelegd. Voor de zondag ziet het er fraai uit. Met geregeld zonneschijn wordt het dan ook ietsjes warmer. Zo'n 12 tot 14 graden. En op zaterdag dan een mix van zon en wolken en een koude start. Met lokaal vorst aan de grond. Dus als je er goed op gekleed bent, kan het alleen maar een mooi weekend worden. Inderdaad. Ja. Oké, we doen het ermee. Dankjewel. Diana Woei was dat. Jos van Veldhoven keert terug naar de Nederlandse Bachvereniging met een troostrijk allerzielenconcert. Met werken van onder andere Schütz en Bieber. Van 30 oktober tot en met 4 november in de concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. De 400 mooiste klassieke muziekstukken ooit gemaakt hoor je in de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Luister deze week naar de klassieke top 400 op NPO Radio 4. Zo mooi is klassiek. Mijn Bijbel zet me aan het denken en geeft richting. Mijn Bijbel geeft me hoop en kracht. Mijn Bijbel laat me niet los en geeft me houvast. Mijn Bijbel inspireert en geeft me troost. Benieuwd wat de Bijbel voor jou kan betekenen? De NBV 21 is de nieuwe Bijbel voor de 21ste eeuw en nu overal verkrijgbaar. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. De nieuwe Bijbel van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is nu overal verkrijgbaar. Lotta Blokker, Jeun Rie, Joyce Overheul, Jeroen Krabbe en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. 6:08, het NOS Radio 1 Journaal. Het was een stevig gesprek gisteravond van nagenoeg alle Europese leiders met de Poolse premier Morawiecki. Dat gebeurde tijdens die EU-top. Ze zijn het oneens met de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof dat Pools recht boven EU-recht gaat. Volgens premier Rutte komt het niet vaak voor dat één land zo uitvoerig door zo'n beetje alle andere landen wordt bekritiseerd. Dat doet toch iets hoor, als je dat aan zo'n tafel gebeurt, 2 uur lang. Ik heb dat eigenlijk zelden tot nu toe meegemaakt dat één collega zo lang echt besproken wordt. Wat gebeurt er nou in jouw land? En kan dat nou eigenlijk wel in lijn, hè, wat jouw regering daar doet? Is dat nou eigenlijk wel in lijn met een aantal afspraken die we gezamenlijk hebben gemaakt? Hoe stevig ging dat eraan toe? Nou, sereen, maar de woorden waren stevig, maar er werd niet gescholden. Ik vond de kracht vanavond dat in sereniteit, heel stevig, de Poolse regering is aangesproken op wat zij doen. En ik heb natuurlijk hoop dat dat uiteindelijk ook zal leiden tot het opnieuw overwegen door de Poolse regering van hun positie. En je misschien uiteindelijk naar elkaar toe kan groeien. Ik ga erover doorpraten met de EU-correspondent Kisha Heksen, want die heeft dat natuurlijk allemaal gevolgd. Hoewel, Kisha, je zat er niet bij, neem ik aan, hè, bij het gesprek. Nee, jammer, hè? Nee, helaas. Nee. Moet je weer teleurstellen, Nee, maar goed, dat klinkt logisch. Want we horen natuurlijk steeds een stevig gesprek. Maar ja, we moeten het dus doen bij dit soort reacties van Rutte. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, stevig was vooral dat bijna alle leiders Polen hebben laten weten dat ze heel ongelukkig zijn met die uitspraak van het Constitutionele Hof uit Polen. 2 uur lang hoorde je de missionaire premier Rutte zeggen en hij zei al dat komt niet vaak voor. Maar mij viel ook wel het woord sereen op. Dat woord gebruikte niet alleen Rutte. Hoorde je eigenlijk uit allerlei monden klinken. Lijkt ook afgesproken. Het is niet het woord wat je nou heel vaak gebruikt. En sereen suggereert natuurlijk ook dat het een waardige discussie was over zo'n belangrijk onderwerp, de rechtsstaat. Dus ja, de samenvatting van gisteravond was stevig en sereen. Ja, en de Poolse delegatie met Morawiecki voorop, hoe hebben die gereageerd? De Polen die trapte die 2 uur durende discussie zelf af. De Poolse premier die probeerde de andere leiders ervan te overtuigen dat die discussie niet zozeer over de onafhankelijke rechtspraak in zijn land zou gaan, of over welk recht nou belangrijker is, hè, dat EU-recht of het Pools recht. Maar Polen zegt, volgens ons gaat de discussie erover dat Brussel zich te veel bemoeit met ons en met andere landen op punten waar ze niks over te zeggen hebben. Maar die Poolse opstelling die maakte bij het overgrote deel van de leiders geen indruk. Alleen Hongarije en Tsjechië die voelen wel iets voor deze uitleg van de Poolse premier. Toch hebben we ook Angela Merkel, de vertrekkend bondskanselier van Duitsland, de afgelopen tijd wel horen waarschuwen dat Polen niet geïsoleerd moet raken en dat de EU met Polen moet blijven praten. Hoe zat zij er dan bij in die vergadering gisteravond? Nou, zij is inderdaad de belangrijkste stem, de vertolker van dat sentiment, dat politieke dialoog nodig blijft om eruit te komen. En dat geluid hoor je niet alleen van haar, komt ook uit Frankrijk en uit Italië. En ja, dat is wel een gematigder koers dan die Nederland wil inslaan. Want als daar Rutte gelegen had, dan was er harder opgetreden. Polen heeft bijvoorbeeld recht op die 36 miljard uit het coronaherstelfonds. Nederland wil niet dat dat geld in deze situatie naar Warschau gaat. Maar ja, het is nog onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Zeker nu dit soort grote landen als Duitsland, Frankrijk en Italië pleiten voor dialoog met Polen. Ja, en want sancties, daar wordt ook wel over gesproken. Ja, maar ik denk dat je na gisteravond zeker wel kan concluderen dat heel drastische acties op korte termijn vermoedelijk niet genomen gaan worden. En wat er dan aan actie komt, zal niet van die regeringsleiders komen die ook vandaag nog in Brussel bij elkaar zijn, maar van de Europese Commissie. Die gaat erover. Die zeggen dat ze de omstreden uitspraak van dat Poolse Hof aan het bestuderen zijn. 2 weken geleden is die uitspraak inmiddels. En het kan zomaar nog weken duren voordat er een antwoord komt. Die procedures zijn soms ook langzaam, maar dat ligt niet altijd aan de commissie. De manier waarop we het allemaal opgeschreven hebben in Europa betekent ook wel dat het niet heel snel gaat soms. Ik geloof echt wel dat deze commissie zoekt naar de goede mogelijkheden om die druk verder op te voeren. Nou, dat was premier Rutte dus vannacht. Ja, en wanneer dat dan zou komen, dat antwoord, moet ik je weer teleurstellen, ik weet het niet, we moeten weer afwachten. Ja. Dankjewel, EU-correspondent Kisha Hekster was dat over die EU-top. De autoriteit persoonsgegevens hier in Nederland die geeft geen toestemming voor het landelijk delen van een zwarte lijst met vermoedelijke fraudeurs. MKB Nederland, dat is de belangenorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, die wil dat eigenlijk. Maar de autoriteit persoonsgegevens steekt er een stokje voor en waarschuwt voor stigmatisering. Eerder in deze uitzending reageerde Jacob Vonhoff, de voorzitter van MKB Nederland. Daar hadden wij ook wel rekening mee gehouden, maar we zijn ondanks dat toch teleurgesteld. Ik moet overigens meteen even bijzeggen dat het dus juist niet een zwarte lijst betreft. Hè. Het is met veel meer zekerheden en veiligheid omgeven wat we willen. Het wordt een registratiesysteem. En na 3 jaar, als je erop zou staan of als er een melding van zou komen, verdwijn je ook weer van zo'n lijst. Maar voor de goede orde, het gaat dus om iemand. Nou, ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik steel wat in een winkel, ik word in de kladder gegrepen en dan kom ik op die lijst. Nou, ik denk dat het is iets meer dan dat. Het gaat bijvoorbeeld om,

Een man in de Amerikaanse staat Michigan die op de vlucht was voor de politie moest het alarmnummer bellen omdat hij verdwaald was geraakt. Dat meldt de lokale radiozender WWJ, moet ik zeggen. De man zou op 6 oktober zijn betrapt tijdens een woninginbraak en om uit handen van de politie te blijven rende hij een bos in. De agenten hadden de zoektocht al opgegeven, maar een paar uur later kwam er een telefoontje binnen van de man met de vraag of hij gered kon worden. Hij zit nog steeds vast. De eerste robotkunstenaar ter wereld is opgepakt in Egypte. De robot, die eruit ziet als een vrouw en zelfstandig kunst kan maken met haar mechanische arm, moest naar een expositie, maar de speciale koffer waarin de robot zat werd in Egypte tegengehouden bij de douane. Die maakten zich zorgen over het modem in de robot en de camera's die de omgeving scannen. Ze waren bang dat die robot zou worden ingezet voor spionage. Het heeft 10 dagen geduurd voordat de Britse ambassade Egypte wist te overtuigen om de robot vrij te laten. Net op tijd, want de expositie begint vandaag. Een hollebolle Gijs, de pratende prullenbak in de Efteling, heeft voor wat verwarring gezorgd. Hij lijkt namelijk wel hele aparte dingen te zeggen als je vuilnis bij hem weggooit. Oh, wat lekker. Seks. Ja. Een bezoeker die zette dat op Twitter, die hoorde seks, ja. Dat hij dat zegt. Nou ja, het pretpark laat weten dat hij eigenlijk gewoon dankjewel in het Engels wil zeggen. Thanks. Ja, thanks. Maar ja, dat komt er niet helemaal lekker uit. Thanks. Het pretpark zegt dat ze nu gaan werken aan de Engelse uitspraak van Hollebolle Gijs. Ga ik van het weekend ook eens proberen. Thanks. Over het weekend gesproken, deze gaan we aanvragen bij de dienstdoende DJ, The Emotions. 9 voor 9 is het. Het WK baanwielrennen. Dat is op dit moment aan de gang in het Franse Roubaix. Harry Lafrijzen werd daar opnieuw wereldkampioen Keirin gisteravond. Net voor Europees kampioen Jeffrey Hoogland. Maar Hoogland kon er uiteindelijk wel mee leven. Ja, dat is een mooie keirinrace, denk ik zo. Toen ik één trok, was het een beetje van oeh, dat is altijd lastig. Want ja, dan weet je dat ze zomers of van achter gaan komen, moet je heel scherp zijn. Want je moet van kop beginnen. Ja, en nou, 3 ronden van kop helemaal zelf opbouwen is ook altijd heftig. Dus ik was heel zenuwachtig aan het kijken. En zodra ik een soort oranje stift zag, wist ik dat ik op moest staan. En dan kon ik nog een keer op mijn schouder kijken, zag ik dat hij alleen was. Ik denk, dat is mooi, dan mag hij er alleen overheen. Dan moet ik dan zien de race weer te controleren, op te pakken, gaatje laten. Dan dicht ga je eroverheen. Ik kwam er langs, maar niet eroverheen. Was het dan jou, net jouw nadeel dat je in de buitenbocht zegt, zeg maar, dat hij aan de binnenkant zat? Ja, dat was op het einde het verschil inderdaad. Ik denk dat ik iets beheerster had kunnen zijn met die jongen van Trinidad naast me. Daar had ik een beetje van, ik moet niet klem komen te zitten, dus toen ben ik gaan rijden. Als ik daar een moment mee had gewacht, dan was ik waarschijnlijk in de bocht eromheen gevlogen en niet op het rechte stuk. En had het beter af kunnen lopen, maar ik heb wat dat betreft perfect gereden, ik mag niet klagen. Je trok 1, hè, vlak voor de race, dus je moest van achter de keiring beginnen, van kop af aan beginnen. Ja, dan heb je van tevoren natuurlijk een hele tactiek uitgedacht, een plan uitgedacht. Valt dat dan meteen in duigen? Moet je ineens wat nieuws bedenken? Of hoe werkt dat? Ja, je hebt op zich meerdere plannen en gedachten in je hoofd. Maar toen ik 1 trok, heb ik al Maddie even geroepen van Maddie, kom, ik heb 1. Je coach, ja. Ja, en ja, toen was het even belangrijk van oké, als ze goed tempo houden, als ze komen, zorg dat je dezelfde snelheid mee hebt, dat je dus niet vast komt te zitten. En als er iemand komt, dan mag het maar 1 zijn. Nou, was dus Harry. Eigenlijk alles wat we snel heel kort hadden besproken voor de start vanaf het moment dat ik 1 had getrokken. Je hebt het besproken met je coach. Bespreek je nou ook van tevoren? Want je moest uren wachten voor die finale, voordat je die finale ging rijden. Bespreek je dan ook de race met Lafrijzen? Nee, absoluut niet. Nee, dus benadert hem individueel. Het is best wel bizar dat we daar zo'n 1-2'tje uit kunnen trekken. Door gewoon ons eigen plan te trekken. En we zijn gewoon zoveel sterker dan de rest, lijkt altijd wel. En het is gaaf om ook hier te zien. Jeffrey Hoogland was dat, in gesprek met Han Kok. De tijd van de Gouden Bergen lijkt weer een beetje voorbij voor de webwinkels. In coronatijd groeide de omzet van die webwinkels hard, maar die groei die remt nu af. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Die zijn bekeken door Lisa Schallenberg van de NOS Economie-redactie. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe gaat het met de omzet van die webwinkels? Ja, die groeit nog steeds hoor, dus het is zeker geen kommer en kwel. Maar het zijn wel echt andere cijfers dan we eerder hebben gezien. Dus het is nu zo'n 17% meer in het tweede kwartaal van dit jaar, gaven we uit bij webwinkels. En een kwartaal eerder ter vergelijking ging het nog om 64%. Dus dat kan je wel echt bizarre groeicijfers noemen. Dus dit is eigenlijk weer een beetje terug naar normaal, tussen aanhalingstekens. Ja, want tijdens corona was natuurlijk het verhaal. Mensen zitten thuis, dus ja, die bestellen dan van alles om het thuis ook leuk te houden, zou ik maar zeggen. Dus dat door dat gedrag ging het heel goed met die webwinkels. Als je nu terug ziet dat die groei dus niet zo gigantisch doorzet, zegt dat dan ook iets over onszelf? Over ons gedrag, of wij blijvend veranderd zijn. Ja, deels is dat wel zo. Kijk, dit is natuurlijk groei nog bovenop de corona-hoos groei die we gezien hebben. Dus het is nog altijd meer dan we in coronatijd hebben uitgegeven. Alleen het groeit minder hard door. Sinds 2014 zie je dat we eigenlijk elk kwartaal meer uitgeven online. Omdat het steeds groeit en wij er steeds meer aan gewend raken. En corona kan je dan zien als een soort inhaalslag. Dat het op dat moment even heel hard groeide. Groei die misschien anders een paar jaar later pas was gekomen. Ja. Welke online winkels hebben het hardst geprofiteerd? Ja, de grootste webwinkel, bol.com, heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Ook bijvoorbeeld Coolblue. Kledingwinkels online, die groeiden ook maar wat minder hard. Niet alleen wat wij uitgaven groeiden, maar ook het aantal webwinkels nam heel erg toe. Het is natuurlijk logisch, als er meer te halen valt, dan gaan ondernemers daarop inspringen. En die richten dan eigen webwinkels op in allerlei verschillende sectoren. En wat betekent dit uiteindelijk voor de winkels in de winkelstraten?

En daarmee is hij van groot belang geweest voor onze speelcultuur, voor onze repertoireontwikkeling. Maar ook bijvoorbeeld voor de band met het publiek. Want het was natuurlijk toch echt een geliefde dirigent die een sterke relatie met het Amsterdamse en Nederlandse publiek kon onderhouden. Hij was heel jong toen hij er kwam. We hebben vanochtend al wat meer hierover gesproken ook natuurlijk. En we hebben ook wel wat fragmentjes laten horen. Hij vond zelf ook dat hij misschien wel te jong was voor dat geroutineerde, ervaren orkest. Ja, dat is eigenlijk een typische Bernard Haitink-opmerking. Daar zit natuurlijk ook een deel bescheidenheid in. Maar wellicht, het is natuurlijk toch een moeilijk vak waarin je je wil moet kunnen opleggen aan 100, 110 specialisten die misschien allemaal wel beter weten hoe het eigenlijk zou moeten. Maar jij staat ervoor en je mag het doen. En op het moment dat je dan voor het leven wordt geworpen, ja, dan is het toch wel prettig om in ieder geval enige ervaring en bagage mee te brengen. Ik denk dat hij daar ongetwijfeld terugkijkend wat twijfels over had. Maar hij heeft het wel gedaan en hij heeft het op een fantastische manier gedaan. Dus wat dat betreft, petje af. Alle kenners zeggen dus dat en dat vond hij waarschijnlijk zelf ook het leukste om gewoon met dat orkest bezig te zijn en uiteindelijk op die bok te staan en het orkest naar grote hoogte te dirigeren. Al het gedoe eromheen, dus laten we zeggen maar met het kantoor, daar had hij wat minder mee. Nou, dat zal zeker. En uiteindelijk is een dirigent ook boven alles een muzikus en die wil werken met muzici. En alles wat daar omheen afleidt, is voor iedere muzikus al een verstoring. Laat staan voor de dirigent. Dus dat kunnen we hem natuurlijk gunnen. U heeft de notulen er niet op nagelezen dat er wel eens wat geruzie was en zo? Ja, maar dat is in zo'n lange periode, als je nauw met elkaar moet samenwerken, of in iedere relatie die zo lang duurt, heb je van die periodes dat je denkt van waarom praten we op deze manier met elkaar? Ja. En dan even later kijk je nog eens terug en denk je van laten we weer mooie muziek gaan maken. ja, zo is het ook. De vraag is, gaat het orkest eigenlijk iets doen om hem te herinneren, om hem te eren misschien? Dat zal zeker. We zitten op dit moment, zijn mijn collega's in een teamsoverleg daarmee bezig om te kijken hoe we de komende dagen aandacht geven aan het overlijden van Bernard Haitink. En daar zit natuurlijk het moment waarop we daar ook een publieksconcert aan kunnen wijden. Zal daar zeker een rol in spelen. Ik kan op dit moment alleen nog niet aankondigen welk concert dat zal zijn. Ons seizoen is eigenlijk al helemaal gepland. Dus we moeten vooral even op zoek naar een mooi moment waarin dat passend is in het repertoire wat we aan zijn overlijden zouden kunnen koppelen. Maar er gaat iets gebeuren. Ik ga er wel vanuit, ja. Dank, meneer Bazen. David Bazen, directeur van het Concertgebouworkest. Dit is het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Denk Mahler, hè? En het applaus. Opname uit 1986, althans een klein stukje daarvan. 9,5 minuut over 9. Dit is de Jackson 5. Jackson 5, ABC. Het is 9:12. De kritiek van Jan Publiek. We beginnen met een compliment. Om 7:00 vertelde Roland Kieft, de directeur van het Radio Philharmonisch Orkest, over topdirigent Bernard Haitink, die is overleden op 92-jarige leeftijd. En dat vond Rogier een mooi gesprek. Hij tweette: wat een prachtig en persoonlijk beeld schetst Kieft. Goede spreker. En Ron wilde weten nog welke uitvoering we lieten horen om 7:04. Daarna dus, want dat vond hij ook mooi om te horen. Zal ik dat even op Radio 4-stijl doen? Ja, doe maar. Dat was de 7e symfonie van Bruckner in 2019 met het Radio Philharmonisch Orkest. Het laatste concert door Bernard Haitink gedirigeerd in Nederland. Nou, kan je niet nadoen. Alec Baldwin heeft een cameravrouw doodgeschoten. Dat was het nieuws vanmorgen. Luisteraar lette heel goed op. Die hoorde in ons eerste gesprek om 6:00 dat we zeiden dat Baldwin per ongeluk een cameravrouw had doodgeschoten. Maar in latere berichten was dat per ongeluk weggelaten. En hij wilde weten waarom. Ja, waarom? Ja, nou, blijkbaar omdat we er zo weinig weten natuurlijk. Maar ja, we weten niet of het per ongeluk was. Nee, ja, dat is de uitleg. Maar goed, de politie gaat er wel vanuit dat het per ongeluk was. En ik zie ook heel veel andere media nog wel gewoon schrijven per ongeluk. Maar ja, als je niet, eigenlijk weet gewoon helemaal niet wat daar gebeurd is. Dus als je niet 100% zeker weet wat daar gebeurd is, was de redenering, ja, dan kun je ook wel het per ongeluk weglaten. Het gaat wel, je fantasie gaat natuurlijk wel mee aan de halen. Haatte hij die cameravrouw en deed hij toch scherpe patroon in dat pistool en heeft hij haar gewoon doodgeschoten. Ja, het kan allemaal. Nee, ik denk dat er sprake is van gewoon een heel tragisch ongeluk. En dat. Nou, Kirsten, zeg dat maar niet te snel. We zoeken het uit. We gaan het eerst eens even goed bekijken wat er allemaal gebeurd is. Ja, verslaggever Josephine Trehi bezocht de Hortus Botanicus in Leiden, waar de penisplant gaat bloeien. En daar sprak ze een bezoeker. Are you here especially for this penis plant? I know it because I was so excited to see it. Why? It happens so rarely and it's really special that it's happened in Leiden, I think. Ja, dit stukje deed Chrissy denken aan ASMR. Ken je dat? Ja, ik heb dat wel eens gezien. Ja, dat mensen dan heel zacht geluiden maken in de microfoon en dus ook gaan fluisteren. Ja, we hebben even een stukje als voorbeeld van YouTuber Simply Kel. Get super comfortable. Maar dan heb je toch wel heel veel tijd als je hier de hele dag naar kijkt, of niet? Nou ja, ben ik dan gek? 300.000 keer is dit filmpje bekeken. Maar ja, mensen die gebruiken dat, die vinden het gewoon fijn om er rustig van te worden. Helemaal ontspannen worden ze ervan. Ja, er zijn ook mensen die het vreselijk vinden. Kirsten, dankjewel. Dan wil ik alleen maar zeggen, blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand Zwaan bij de AWB. Waar staat het in vredesnaam vast in Nederland? Ja. Nou, er komt geleidelijk aan wat meer verkeer op de weg. Pijn aan mijn oren. Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, we moeten het maar voor iedereen verstaanbaar maken. Gelijk. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, daar ging het mis bij knooppunt De Hocht. Er staat inmiddels 3 kilometer file vanaf knooppunt Batadorp. Op de A58 van Breda naar Tilburg, daar gebeurde een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. De vertraging is zo'n 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En op de A73 richting Maasbracht, daar staat een kapotte auto stil bij Kuik. Het oponthoud is een kwartier. Die auto wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Hij speelde bij de jeugd van Ajax, kon goed leren op school. Horeca doet hij nog. En is nu, ik citeer, traumachirurg, besnijdingsarts en botoxprikker 1-1. Zo werd hij althans omschreven in het Parool. Abdelali Bentohami. En nu is hij ook nog romanschrijver, want zijn boek De Wolf van Askram is uit. Hartelijk welkom. Dank je wel. Wat een veelzijdigheid op je cv. We doen ons best. Wat is het leukste eigenlijk? Opereren. Toch? Ja. Dus dat blijft wel de hoofdtaak? Jawel, dat is de hoofdtaak. Het is eigenlijk een jongensdroom die uit is gekomen. En dat dateert eigenlijk al vanaf mijn echt vroege leeftijd. Ik was een jaar of 5, 6 toen die droom ontstond. En die droom is ontstaan in Marokko. Toen ik met mijn vader langs het lokale ziekenhuis liep. Van een klein stadje aan de Middellandse Zee, AOC maar genaamd. Waar overigens veel Marokkaanse Nederlands vandaan komen. Dat is waar ook die rellen toch waren, niet zo lang geleden nog? Klopt, inderdaad. En ja, die, in die periode was het al, dus eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Het is nog steeds eigenlijk droevig gesteld met de zorg in Marokko. En toen zag ik mensen echt dringen voor de poort van het ziekenhuis. Maar ik snapte het allemaal niet. Ik was een klein jochie. Maar helemaal daar in dat gebied, hè? In dat gebied. Ja, maar het is op meerdere plekken in Marokko. Het is overal is... ik opereer op heel veel plekken in Marokko, maar het is overal niet goed, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. Zacht uitgedrukt. En die beelden die mij, die ik toen zag als klein kind, hebben zoveel indruk op mij gemaakt en mij gesterkt in de wil om daar iets aan te gaan doen later. En die droom is uitgekomen in de vorm van... ik ben chirurg geworden en ik heb een stichting opgericht, Sant en Portus, die bestaat nu sinds 2010. En we hebben al behoorlijk wat arme mensen kunnen helpen. Arme patiënten die nu verstoken waren van zorg, hebben we goed kunnen helpen in Marokko. En want je zegt van als jongetje 5-6 wilde je arts worden, maar je hebt ook in de jeugd van Ajax gespeeld. Elk jongetje wil toch ook eigenlijk profvoetballer worden? Nou, dat is dus heel grappig. Bij mij dus helemaal niet. Ik had in mijn hoofd altijd dat ik die mensen een soort belofte had gedaan. Die mensen die toen in de rij voor het ziekenhuis stonden, te dringen om ze later te helpen. Dus ik heb wel bij Ajax gevoetbald. Maar ik vond het leuk om te voetballen. Ik kon het aardig. En daarnaast moet ik ook toegeven dat ook mijn vader me een beetje gepusht heeft in de richting van... Die dacht, de arts is beter dan voetballer. Ja, nee, die had het zo, ja, hij houdt wel van het spelletje, maar dacht van ja, leuk. Weet je, 22 man die allemaal achter een balletje aanholen. Je moet leren. Ik denk dat het ook komt omdat hij zelf nooit de kans heeft gehad om te leren. Ze hebben nooit... Ja, hij komt ook uit een arm gebied van Marokko. Ja. En dat hij heel graag wilde dat zijn kinderen de kansen die ze hier in Nederland krijgen wel grijpen. En echt iets gaan doen met onderwijs. En dat heb je nog meer broers en zussen ook? Ik kom met een vrij groot gezin. Ik kom met een gezin met 8 kinderen. En die hebben dat allemaal doorgezet ook? Of? Ja, niet allemaal, maar de meeste wel. Oké. Okay. Ja. Dus wat hebben we goed door vader achter de boek gezeten? Ja. Dat boek, hè, De Wolf van Askram, dat is een beetje autobiografisch ook, toch? Ja, er zitten heel veel autobiografische elementen in. Ik heb geprobeerd om veel dingen die ik heb meegemaakt in mijn vroege jeugd... Het is eigenlijk de hoofdpersoon, Shadli Skarmi is 18, mijn oudste zoon is 10. En hij is eigenlijk een beetje een combinatie van mij en mijn zoontje. En wat bedoel ik daarmee? Te zeggen dat de hoofdpersoon die worstelt heel erg met het feit dat hij een beetje in de schaduw van zijn succesvolle vader moet leven. En hij wil eigenlijk zijn eigen pad kiezen. En terwijl zijn vader... Hij weet eigenlijk niet wat zijn vader van hem verwacht. Hij denkt dat hij hem ziet als zijn opvolger, maar dat heeft hij nooit expliciet benoemd. Dus hij worstelt heel erg. Maar ik was als jongen van 18, zoon van een gastarbeider uit Marokko. Althans, zo werd ik gezien. Dat was het gewoon zo. Terwijl mijn zoontje is zoon van een chirurg. En dat is in één generatie is dat omgedraaid. Ja. En wij, de tweede generatie Marokkanen, dat is een beetje inbeelden, is een beetje uitgekoud onderwerp, denk ik. Dus iedereen weet wel dat die vaak het gevoel hadden dat die tussen wal en schip vielen. Maar die derde, die nieuwe generatie die nu opgroeit... Dus jouw zoon, bijvoorbeeld? Die heeft weer hele andere issues waar die mee struggelt. En dat is, vind ik, weer heel interessant om dat te belichten en te bespreken. Maar even dan over jouw generatie. Want kijk, daar zijn ook bij die wel een verkeerde afslag hebben genomen en nu behoorlijk in de problemen zitten. Ja. En de voorbeelden zijn te over. Zie je jezelf ook als een voorbeeld van dat het ook dus anders kan? Dat hoop ik wel. En ik probeer ook daar ook een steentje bij te dragen door heel vaak... ik weet niet of ik dat zo mag noemen, maar zwarte scholen. Gewoon waar overwegend kinderen met een... ik vind het zo'n lelijk woord, biculturele achtergrond op zitten. Migratieachtergrond. Ja. Dat ik daar voor groepen 8 ga staan om mijn verhaal te vertellen. En ik vind het heel belangrijk omdat die kinderen zich kunnen identificeren met mij. Omdat ze iemand zien die voor de klas staat, die Abdelali Bentohami heet. Marokkaanse achtergrond, zwart haar, bruine ogen. Die echt op hun lijkt, of meer op hun lijkt dan een Hubert of een Hendrik, mm-hmm. die ook chirurg is. En het mooie vind ik dat zij dan... dat als ik maar 1 of 2 van die jongetjes of meisjes kan enthousiasmeren of motiveren om toch voor hun dromen te gaan. Want ik vind het nog best droevend dat anno 2021 nog steeds veel kinderen met een migratieachtergrond denken dat bepaalde beroepen of dingen niet voor hun weg gelegd zijn. En dat gevoel had ik vroeger ook. En dat is alweer 30 jaar geleden. Maar dan denk je van jeetje, is er in al die tijd zo weinig veranderd. Want ik kan me ook nog herinneren dat ik in groep 7, 8 zat en vertelde aan een arts of aan een leraar dat ik chirurg wilde worden. Ik werd uit werd gelachen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat heeft bij mij zeker niet in de koude kleren gaan zitten. En dan denk ik van ja, dat mag gewoon niet. En dat moet ook niet. Ben je die nog wel eens tegengekomen? Nee, hoeft ook niet. Maar misschien luistert hij nu. Nee, maar ik bedoel, dat horen we natuurlijk ook, hè, op scholen. Dus ook bijvoorbeeld de ouders die dan die misschien iets mondiger zijn en wel krijgen dat hun kind door kan leren. Ja. En ouders die dat misschien niet zo goed kunnen, dan wordt maar gezegd, ga maar een lagere opleiding doen. Ja. Terwijl je niet echt kijkt naar de capaciteit. Dat is eigenlijk heel raar, toch? Is ook. En zeker, er is ook onderzoek naar gedaan. En blijkt dat heel vaak, vooral, ik denk dat het vroeger meer was dan nu, dat kinderen toch een lager schooladvies kregen dat ze eigenlijk verdienden, om het zo maar te noemen. En ja, dan kom je meestal op een school waar over het algemeen niet hele enthousiaste of gemotiveerde leerlingen, en die trekken je naar beneden. En ik heb van dichtbij meegemaakt dat heel veel jongens die echt behoorlijk wat in de mars hadden, toch op het verkeerde pad zijn terechtgekomen. Dat omgevingsfactoren zijn misschien belangrijker dan... Wat voor vragen stellen die kinderen in groep 8? Ik kan van alles zeggen. Heel vaak zijn ze echt geïnteresseerd in het vak chirurgie. Vaak willen ze ook weten hoeveel de chirurg verdient. Dat dacht ik altijd, dat ook wel een vraag zou zijn. Die vraag komt altijd terug. Maar het mooie is, ik heb wel... recent was ik... ik kom zelf uit Amsterdam, hier aan de Eversestraat. Was ik bij volgens mij zo'n klein sigarenwinkeltje. En er zat een jongetje in de winkel. Die was mij de hele tijd aan het eind kijken. Nou, ik groette vriendelijk en toen zei hij, ja, u bent toch die dokter? Ik zei, ja, klopt. Ze zei, ja, u stond bij ons voor de klas en door u wil ik nu ook chirurg worden. Okay. Ik was de zoon van de eigenaar van die winkel. Dat had wel een positief neveneffect dat ik niet hoefde af te rekenen. Dat was wel mooi meegenomen. Maar dat is wel waarvoor je het doet. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat mee te geven. En dat probeer ik eigenlijk ook. Dat is ook een van de redenen waarom ik het boek heb geschreven. Het boek is doorspekt ook. Als je tussen de regels doorleest met allerlei levenswijsheden, adviezen, ook voor de opgroeiende Marokkaanse, Turks of überhaupt jeugd in Nederland. Dat je hier de kansen hebt. En die kansen moet je gewoon grijpen. Je moet gewoon elke kans pakken alsof het je laatste is. Dat is eigenlijk, denk ik, wat heel belangrijk is voor de jeugd. En dat ze moeten ook proberen een beetje dingen te relativeren. Dat het relativeringsvermogen over het algemeen vind ik überhaupt een beetje beperkt tegenwoordig. Iedereen denkt alleen maar dat het allemaal snel, makkelijk en zo komt. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat wordt ook ingegeven deels door social media. Komt ook weer in het boek. Ja, en de buitenkant is vooral belangrijk. De buitenkant, precies. Ja. Iedereen, kijk, het hoofdpersonage, iedereen denkt van wauw, hij speelt bij Ajax. Hij heeft net een 5-jarig contract getekend, zijn VWO-diploma. Komt uit een rijk gezin, de toekomst lacht hem tegemoet. Dat denkt altijd iedereen. Ja, kom je niet aanwaaien natuurlijk. Precies, maar hij zegt wel van dat is een citaat uit het boek van mijn... leven leek mooi van verre, maar was verre van mooi. En dat is eigenlijk ook wat je heel vaak op social media tegenwoordig ziet, is dat iedereen maar post dat hij gelukkig is, succesvol, rijk en weet ik veel. Maar niemand post natuurlijk dat hij verdrietig is. Nee. Of ongelukkig, of dat hij niet succesvol is. Ja. En dat geeft een heel vertekend beeld. En als je dan niet heel sterk in je schoenen staat... ja, dan kan dat ook wel de loop met je nemen. Leef je vader nog of niet? Jazeker, gelukkig wel. Is hij trots? Ja. Apentrots. Ja, nou, ik kan me voorstellen. Ja. Goed bezig, zeggen we dan. Dankjewel. En het boek is er nu. De Wolf van Askram, dus geschreven door Abdelali Bentohami. Hartelijk dank voor het gesprek. Super, jou ook bedankt. 1, 2, 3 voor de dag. Dit zijn drie zaken ter nieuws. Daar gaat u meer over horen. De komende uren de Russische president Poetin en de Israëlische premier Bennett die bespreken vandaag het nucleaire programma van Iran. Israël ziet Iran als aardsrivaal en maakt zich grote zorgen over de nucleaire plannen van dat land. Rusland probeert juist om een nieuwe nucleaire deal met Iran tot stand te brengen. Behalve over Iran praten Rusland en Israël ook nog over andere zaken, zoals bijvoorbeeld de Russische aanwezigheid in Syrië. Luchtvaartmaatschappij Transavia verwacht vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven over de vluchten die gestrande Nederlanders in Marokko moeten terugbrengen. Eerder deze week besloot Marokko om al het luchtverkeer met Nederland stop te zetten. Transavia is nu druk bezig met de voorbereidingen, vertelt woordvoerder Claudia Metz. We hebben nog geen details verder gekregen ook over hoeveel vluchten er zijn toegestaan. Dus we gaan vandaag dat allemaal verder uitzoeken en uitwerken en onze passagiers natuurlijk informeren. En dan gaan we ook zien hoeveel passagiers hiervan gebruik gaan maken. En wat ik er wel bij moet zeggen is, het gaat natuurlijk wel om een beperkt aantal vluchten. Want normaal vliegen we echt 22 keer minimaal per week op Marokko in deze periode. Nou, dat aantal gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar we hopen wel zoveel mogelijk mensen terug naar Nederland te brengen. En de 15-jarige jongen uit Den Haag die deze week is aangehouden vanwege het dodelijke tramincident in de wijk Ypenburg daar, die wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die neemt dan een besluit over de mogelijke verlenging van het voorarrest van deze jongen uit Den Haag. Hij was helemaal onder de tram. En toch, verschrikkelijk. Ja, heel ongelooflijk. Die jongen, ze hebben die man geduwd, they pushed him. En daarna kwam heel veel ambulance, politie. Ja, dat zijn reacties van mensen dus nadat dat incident is gebeurd eerder van de week. Dan gaan we naar Carol Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Ja, ik was nog eventjes... Je moest een sprintje trekken. Ik was nog even onderweg, ja. Ik ben nu dan natuurlijk hopeloos buiten adem. In het mediaforum hebben we het zo meteen over corona, dat behalve qua besmettingscijfers ook in de media weer zichtbaarder wordt. En de vraag is of we nu al die gesprekken en discussies opnieuw gaan voeren in de media. En het tragische nieuws natuurlijk dat Alec Baldwin, een cameraregisseur, heeft doodgeschoten op die filmset. Dat roept veel vragen op en ook wel, ja, toch ook wel sensatiezucht, terwijl het natuurlijk gaat om iets dieps tragisch. Spraakmaker vanochtend is tv-kok en kookboekenschrijver Nadia Zerouali. Zij is voorzitter van de jury van het Gouden Kookboek 2021. En sinds gisteren is de shortlist van de 5 kandidaten bekend die kans maken op die prijs. Een geheel andere aanpak van hoe om te gaan met daklozen gaan we het over hebben. In Utrecht doen ze dat namelijk de 24-uursopvang met 1-persoonskamers. En daarmee help je daklozen om hun leven sneller op de rit te krijgen. Doe je iets aan conditietraining of niet? Nee, momenteel niet, zoals je kunt horen. Nee. Wel een goed shirt. Sprint, hoor. Het was een hele goede, hele echte, ja, heftige sprint. Wel een goed shirt, Karel. Ja, dank je. Ja. Herman Brood en de Wild Romance heeft hij. Oh ja, leuk sentiment. Kijk op de webcam en luister vooral ook naar de radio straks naar 9:30. Want dan begint de Spraakmakers. Eerst Kirsten zometeen met een overzicht van het laatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De kou lijkt even uit de lucht voor de Chinese vastgoedgigant Evergrande. Uiterlijk dit weekend moest het een lang verwachte rentebetaling op een van zijn leningen doen. En dat is vanochtend gebeurd. Daarmee wist het noodlijdende bedrijf te voorkomen dat het als wanbetaler te boek komt te staan. Na 9 maanden op slot te zijn geweest is de Australische stad Melbourne weer opengegaan. Het was met 260 dagen de langste lockdown ter wereld. De autoriteiten zeggen dat het openbare leven weer kan beginnen, nu meer dan 70% van de inwoners volledig is gevaccineerd. De Amerikaanse president Biden ziet het als zijn plicht om Taiwan te verdedigen, mocht China het eiland aanvallen. Dat zei hij desgevraagd op een bijeenkomst met burgers. Het Witte Huis liet daarna weten dat het beleid ten aanzien van Taiwan ongewijzigd blijft.